وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ترغیب ذکر کی گئی قرآن کریم تا او زجر دے نفرت کا ان کو تا چر قرآن نہ نفرت کے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَيَقِينًا بیان کرے دے منگا پا تفصیل سرا پا دے قرآن کریم کی چشم بیان کرے دے التوحید اللہ بیان کرے دے پا قرآن کی توحید لرا پا تفصیل سرا لِيَذَّكَّرُوا دے را پارا چدا خلق نصیحت قبول کی. وما یزیدہم الا نفورا و نزیتی دا قرآن کریم دے خلق لرا الا نفورا الا نفورا عن الحق و بعدا منه. ابن کثیر دا غمانہ کرے دے باطل پرس خلق چدا قرآن سمر بیانی گی دا غی نفرت زیادی گی او دا قرآن لری کی گی. اللہ تعالیٰ غیت زجر ذکر کر قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون. دی آیات کی رد شرک بالالوہیت اللہ تعالیٰ ذکر کرے آیات بانی وزان پویا کوئی دو دری توجیحات مفسرین کری دی ایو توجیح زتا است کوم کہ بس صرف دی آیات بانی پویا شی قل تو آیا لو کان معه آلہۃ کشر توید اللہ تعالیٰ سر نور حقدار د بندگی کما یقولون لک سرنگی چی دا مشرکان وئی چی دا اللہ سر حقدار د بندگی شت دے اذا لبتغوا الی العرش سبیلا نو په دغه وخت کې خامخا طلب کړی به دغه معبودانو الاز العرش اغه عرش خاون ته سبیلا لار د نزدېکت حاصل له آیت داري دا مشرکان د خپل معبودانو په باره کې د عقیده لري چې دا زمونږ شفاعا دي. ها اولائی شفعاؤنا عند الله سوره یونس کې مخکې دغه بیان شوی دی وای دا زمونږ شفاعا دي عند الله. نو هر څوک چې آغا شفاعا دی نو شفاعا الله تعالی ته نزدېکت لار طلب کوي. یا څوک چې د چر پار سفارش کوي نو هغې ته ځان نزدې کوي که نه نزدې کوي. نو هر کله چې څوک لار نزدې کوي بل چاته نو هغه الہ څنګه کیدلی شي. اوس د آیات مطلب باندې پوه نه شوړی آسان مطلب ہے درې تفسیرونه دي په دې آیات کې مار ته آسان تفسیر وکړه. څنګه دا مشرکان وایي د الله تعالی سره نور حقدار د بندګۍ دي او د دې معبودانو په باره کې د دې عقیده و چې ها اولای شفعاؤنا عند الله او څوک چې شفیع وي د چار پاره سفارش کوي نو دغه خواله به خورځي دغه کنه هغه ته بر نزدېکت لار حاصلې چې هغه ته ورشي ور نزدې شي او د بل د پاره سفارش وکي. او څوک چې د خپل ځان د پاره د نزدېکت لار بل ته طلب کوي نو هغه الہ نشي کېدلی. نو تاسو څنګه وایئ چې دا الہ دی؟ ستاسو دا خپل خبره ستاسو دا خبره په تاسو باندې دلیل دی چې تاسو وایئ دا شفاعا دی. او هر شفیع چې نو هغه چې ورځي نو هغې ته د نزدېکت لاره طلب کوي هغه چا خواله چې ورځي. او څوک چې چاته د نزدېکت لاره طلب کوي هغه الہ نشي کېدلی. نو ستاسو دا دعوه خطا ده. قل ورته وایه پیغمبر لو کان معه آلهۃ که چرته وې د الله تعالی سره نور حقدار د بندګۍ کما یقولون لکه څرنګه چې دا مشرکان وایي اذن په دغه وخت کې لب تغو الاز العرش خامخا طلب کړی به دیو اغا عرش خاون تا سبیلا لار د نزدېکت او لار د نزدېکت چې طلب کین نو اغا الہ نشی کېدلې. سبحانه پاک دی الله تعالی او تعالی عما یقولون او لوی دی دغه سنه عما یقولون د اغه نسبتونو نه چې دی وکي الله تعالی تعلوا کبیره په لوی ډیر سره الله ډیر اوچت دی دغه. تسبح له السماوات السبع پاکی بیانید الله تعالی د پاره اسمانونه و والارض مکه و من پهن نو هغه څوک چې بریز مکه او پاسمان کړي و ام من شيء او نشتره هیڅ یو شی الا يسبح بحمده مگر تسبیح وای سره د ستاینی د رب داغینه ولک الا تفقهون تسبیحهم لیکن نه پویږي تاسو داغي په تسبیح وایلو باندې. صحیح قول پدې دې کې دا ده چې تسبیح نه مراد تسبیح حقیقتا ده. دا ځکه وایي چې دو درې اقوال پکې نور د مفسرین نشته دی. راجح قول اصح قول داری چې تسبیح نو مراد تسبیح د حقیقتا او د هر شي سره مناسب تسبیح مراد ده. تاویل پکې ځکه مه کوئ چې که تاسو نور تاویلات وکیه نو په صحیح احادیث سره دا ثابت دی د تسبیح د کانو ثابته ده، تسبیح د خوراک دا ثابته ده، د اوخانو ثابته ده، د ونو او د مسجد نبوي د ستنې تسبیح دا ثابته ده. هغې پاکي بیان کړی ده الله تعالی. نو دا په حقیقت باندې حمل دی خو تسبیح د هر چا د اغا د شان موافق ده. انسانان چې تسبیح وایي خودسې وایي کنه سبحان الله الحمدلله. نو اوخ چې تسبیح وایي د هغه د شان مناسب بی هغه په خپله طریقه باندې وایي. دغسې ونه کانی دی بوٹی دی ہر شے دا اللہ تعالی تسبیح ہوئی خدا غد شان سر چم کم مناسب دا دا غی پا اندازہ بانی دا ہوئی ولیکن لا تبقہونا لیکن تا سنو پوئی گئی دا دی دا غی پا تسبیح بیان اولو باندی انہو کان حلیمن یقین اللہ تعالی سبرناک ذات دے غفوراً بخن کون کے دے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی زجر پہ انکار دا قرآن کریم بن او دا حجاب نو مراد دو معنی ذکر کر دی مبصرین یا حجاب حقیقی مراد دے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَكَلَّ چِتَ الْوَلِي قُرْآنِ کریم لَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ پیدا کومنگا پمینستا کی وبین الذين وفمن دغه کسانو کی لا یؤمنون بالاخره چا غی ایمان نه لري په اخرت باندې حجاب مستورا پیدا کو مونږه هغه پرده مضبوطه مستورن یو معنی ذکر کړی دی په سرین دا مستور په معنا د ساترون عنکم سره ده پټون کی تاسو لره تفسیر قرطبی دغه معنی کړی ده امام قرطبی او امام ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی ده کوئی نبی علیہ السلام دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره ناس و مجلس کیو دے نو دا غراغ للا دا خضر ابو لہب راغ للا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ول دا اللہ تعالی پیغمبر دا پلیت خضر او زبان درازا بد اخلاق او بی دین خضر بے پناہ شاسین چ بد ردی رته وے نبی علیہ السلام تو دا مان شری دلے نمالی دلی نشی راغ للا او بر لی دلا نبی علیہ السلام جماعت کی ناس دے پا حدیث کر اغلی دی دا خبر اوک للا وی مزممن ابی مزممن اتینا و دینہو قلینا و امرہو عصوینا دا خبر اوک للا نبی علیہ السلام تے مزمم ہوئے وی دا دا دین سر دمونگ دشمنی دا او وی زخ خبر شوی مچی دا پا دبانی وحی راغلی دا او زما دا خاون او زما بدیب کی ویلی دا تبت یا دا ابی لہبی و تب نبی علیہ السلام توی کینا او بکر رضی اللہ عنہ تو تویل ودا معنی شری دل راغ لرا او گردی دا او بیا چری لاڑلا نبی علیہ السلام یو نری دل جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا مستورن په معنا د ساترن عنکم سره دے تاسو لرا اگر پرده پټی د دیونه یا دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی مستورن په خپل معنا سره دے مستورن عنکم لا ترونه پټ پټکللې شوی چې تاسو هغه نوی نه یې یا پټون کی تاسو درا چې بیا تاسو نوی نه یې هغه کافران او یا پټکللې شوی دا پردستا سونه چې تاسو یې نه یې پرده الله تعالی پیدا کوي خو الله تعالی وی تاسو هغه پرده نه یې امام قرطبی دا غدوانه معنی ذکر کړی یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرین وای دی چې را حجاب نو مراد چې حجاب حقیقی نه دی بلکې حجاب معنوي باطنی تی مراد دی د زد او د عناد د کینی او د دشمنی او د جهل هغه پردی تی مراد دی نو بیا معنی دا ده اذا قرات القران کله چې ولې ته قران کریم لره جعلنا بینک جوړو مونږه پیدا کو مونږه پمینستا کی او پمیندا کسانو کی چې ایمان نه لري په اخرت باندې زدی عنادی کافر دی حجاب مستور هغه پرده مضبوطه پټه پرده ده هغه پرده د زد او د عناد د دشمنی د جهل ده هغه پرده الله تعالی دی په لرونکو کی پیدا کوي وجعلنا على قلوبهم وفيدا كردي من غردي فضلون ما يقينتن پردي ايب قهوه د من كون کی د قران کریم د پوینا ايب قهوه د پوی د قران کریم نه وفي اذانهم پغوند ديو کی وقرن درنواله دي د درنوالي نه مراد څه شه دي مفسرین لیکلي دي د شرک او د کوپر قصه اغي دماغ دریو خراب کړی دي و اذا ذکرت ربک وکل چی یاد کی طرف اللہ فی القران پہ قران کے وحدہ پہ یوازی والی سرا چی اللہ تعالی یہ کی ذات دے ولو علی ادبار نفور ان گرد دی پہ خپل شاگان باندې نفور ان نفرت کو ان کی سارا مجلس نزی او نفرت کا استان نحن اعلم بما یستمعون بی یستمعون الیک و اذ هم نجوا دی آیات کی زجر دے پہ انکار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دان پر آیات بانی پوئے کی اللہ تعالیٰ وی زپدی بانی پوئے گما چی چا قرآن تا وگی خو دے رہے پا کم نیت بانی خو دے رہے اللہ وی زپاگی بانی پوئے گا کلب دا مشرکان او منافقان بی دین خلق براغلل دا نبی علیہ السلام مجلس کی وکین اصل اخوا دے خو او گوری را او گوری کنا باز خلق دا سی وی چیارا سنگ چل لے سمر کسان دیو سر ٹوپکو سرشتا دے کنیش تارے سو سر وکم پا کم نیت بانی راضی اللہ تعالیٰ وی اغا نیت بانی زستا پوئے گا چی دا سنگ سڑے دی او سنگ راغلے دی پیغمبر خواتا نو بیا بچ کرد نبی اسلام دا خوان پاسی دل بیا بے دا پیغمبر پا خلاف بانی جرگی کولی جرگی بے کولی یره مونږه خو ورغله لوخ بس داسې چلو داسې قصې قطاری کوي نحنو اعلم مونږه خپویګو اعلمو بما په هغه طریقه بما په هغه نیت باندې یستمعون به چې دی وګ دی په هغه نیت باندې تا ته په کم نیت او په اراده باندې چېستا مجلس ته راغلی دی الله تعالی وایي زه هغې باندې پوهیږم اذ یستمعون الیک کله چې دی وګ دی تا ته و اذ هم نجوا او کله چې بیا دی پټې جرګې کوي الله وایي زه په هغې باندې پوهیږم اذ یقول الظالمون کله چې وایي ظالمان خلک ان تتبعون تابعداري نه کوي تاسو الا رجل مسحورا مگر دغه سړی په هغې باندې جادو شوی دی نبی علیه السلام ته یې دا خبره وکړله رابغ قرآن ته وی غوکی خود بیا بچ لاړل نبی علیہ السلام په بارہ کې ویدا په تویل غولې وای په دبانې خو جادو شوی دی دا خو سی ګړی وړی وای مړه په دبانې دغه خو عقل خراب شوی دی سوال دی چې سوال او داغي جواب هغه جواب تاسو معلوم دی خدای رتا سی ویم کې دې شنه دې ته معلوم سوال دا دی چې الله تعالی وای دا خو د کافرانو خبره و چې بده پیغمبر باندې جادو شوی دی نو له پیغمبر باندې خو جادو یقیني شوی او په صحیح حدیث کې مراغلی دی حدیث ته بخاری کې نبی اسلام باندې خو جادو شوی او دا خبره خو کافرانو کول نو صحیح و کنه نبی اسلام باندې خو جادو شوی او تاسو به دا غي جواب ذکر کړئ دا فتوا چې دیو لګولې و په نبی اسلام باندې دا په مکه کې و او نبی اسلام باندې جادو په مدینه کې شوی نو دا خبره دی خطا و صحیح نه ده دا خبره خود مکی مشرکانو کوله او په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی هغه په مدینه کې شوی دا خبره دی سو دا خطا بیا د مسحور څه معنی ده تفسیر جلالین دو معنی کړی یو معنی ذکر کړی دا مسحورن په معنی مخدوعن دتا دو کور کله شوی دا مسحورن معنی مخدوعن دتا دو کور کله شوی دا دو ک شوی دی مړه که تاسو جهاد وکاو دسی مکل نو جنت ته ولاړ شئ او داسې یو غالب بشئ او حکومت به مرا شئ او مخدوع اندته دوکه ورکړلی شوی ده دویم معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین مغلوبا علی عقله د عقل برباد شوی دی د عقل خراب شوی دی دا چې دا خبرې کوي د عقل خراب شوی دی ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر دا سړی مسحورا مغلوبا علی عقله چې دا غا عقل برباد شوی دی خراب شوی دی نبی رسول الله ته دا خبره کوي انظر وګوره کای په زور بوله کلمثال سرنګ بیانې تا تستال پارا الامثال صفاتونه د بدای الامثال بد صفات سر پارا بیانې ده الامثال معنی باندې کوي چې سر پارا بیانې مثالونه نه دی ور بیان کړي الامثال بد صفات بیان کړي دي کله تو سحر کله وی جادوگر دی کله وی کاهن دی کله وی لیوانه دی دا خبره ته کوي فلا استطيعون سبیلا پزولو نو گمراه شول دیو فلا استطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دیو د سمې لارې تفسیر سمعانی معنی کړي د سبیلن طریق الحق نو طاقت نه لري دیو د حق لارې چې پاغي باندې روان شي ذکر پیغمبر په واره کې دا خبره کوي دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر سمعانی سبیلن په معنی د طاعت الله سره طاقت نه لري دیو چې دیو د الله تعالی تابعداري وکړي الله او تر خپل تابعداري توفیق نور کوي وقالو بلې واور راشه کافران لا بل وای دغه خلا یو وخت ولا بلې ته وګوره وقالو او وای دغه مشرکان اذا كنا عظاما کړي شو مونږ اډو کې اوروپا ته نو ذره ذره شو ان لمبعثونا خلقا جديدا آیا مونږ به ژوندی کړلی شو خلقا جديدا پیدایش نوی سره بیا مونږ ژوندی شو نو په دې کې زجر دی په انکار د بعث د الموت باندې الله تعالی په دو آیاتونو کې هغه ته جواب ذکر کړي تاسو خوای چې مونږه اډو کې زره زره شي بیا به الله تعالی څنګه پیدا کړي الله وایي د اډو کې زره زره کېدل خلا پرېږ ده که تاسو ګټي شي یا تاسو وسپنې شي یا د وسپنې نه یو بل کلک شی دی لکه تانبه ده پولاد دی یا لکه غرونه دي اسمانونه دي الله تعالی بیا هم پیدا کولی شي تاسو الله تعالی ته کوم کار ګران خو نه دی آسان دی هر څه ته قوله تو پیغمبر کونو شی تاسو حجارتن ګټي او حدیدن یا وسپنه او خلقن یا بل مخلوق خلقن په معنی د مخلوق څن سره دی یا شی بل مخلوق مما یکبر فی صدورکم هغه چې دوی د احساس بسینو کې پدلونه کې نو بیا به الله تعالی تاسو دوباره پیدا کړي پس یقولون نخامخ وای دی میعیدنا سو کو دوباره پیدا کی مونږ لره قوله تو پیغمبر الذی اغه ذات بم پیدا کی فطرکم اول مره چاوله پیدا کړی هغه ذات بم پیدا کوي کنه چې اول پیدا کړی پس یون غیزون الی کر اوسم نو خوځی بده یوتا تا سرونه خپل و یقولون وای با متاهو کله بی دا قیامت کله بی دا دوباره پیدایش بس سر برته خوځی خا الله بم پیدا کوي دوباره نو بیا برته وای چې خا اوس را ته دا وای چې دا دوباره پیدایش بکلی یعنی قیامت بکلی یو ټکی اوسره ولیکي و یقولون متاهو او وای دی چې کله بی دا قیامت استهزاء تفسیر جلالین لیکری دی دا ټکه چې کاپیران وای نو دا په تور د استهزاء او د طریقې سره وای د سړي چې معلومات یې کوي لکه منی نه قیامت خو نبی علیہ السلام ته وای چې الله تعالی به دوباره پیدا کوي وای ښا کله وای لکه دا ټوک او د مسخرو په تور باندې دا وای قل تو وای پیغمبره عسى یکون قریبا کې دې چې دا قیامت ډیر نږدې وي دا نږدې دی کنه بس انتظار یې کوي ډیر زر به دا قیامت راشي ډیر زر برازی دا قیامت کله برازی یوم پاغورت باندې یدعوکم چې اواز بدر کی تاسو ته پتستجیبون بحمده نو قبل وی بتاسو حکم د الله تعالی بحمده سرد ویلو د ستاینې د الله تعالی نه سرد ویلو د ستاینې د الله تعالی نه یوم یدعوکم د دین مراد څه شری دو معنی ذکر کړی دي غرایب التفسیر یو معنی کړی دا یدعوکم اسرافیل بن نفختی یعنی اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام با پوکی و کی بشپیلای کی دا یا یدعوکم من قبورکم للمحاسبتی دا حساب کتاب دا پاروتا ستا آواز وکړه لشی چرا شی حساب ورکه پتستجیبون بحمدین منی به حکم دا الله تعالی سره دستاین دا غینا وتظنون و گمان بو کی تاسو الا بستم الا قلیلا چ وخت نره تیر کړه تاسو نه ایثار شوی په دنیا کې الا قلیلا مگر لګ الا قلیلا پتستجیبون بحمده یعنی استجابت به وکي او راپور ته بشي د قبرونو نه او الحمدلله به سره هم وای یو معنا عام ده قضه چې کوم می ته وکړه دا ظاهر دی قران کریم دوی معنا تفسیر جلالین کړی دا ډیره بهترین او عجيبه معنی کړی پتستجیبون بحمده پتستجیبون قبل وی بتاسو دغه حکم د الله تعالی بحمده وی دا حمد په معنا د امر سره دی او دا با سببیه ده نو اصل معنا دی چې دا پتستجیبون نو قبولتیا به وکي تاسو به امر به سبب امره دغه قبرونه چې راپورته شوی میدان محشر ته راځي دا د څه په وجه باندې به سبب امره ځکه الله برته امر کړی دی الله تعالی د امر په وجه باندې دغه به منئ تاسو بحمده به سبب امره تفسیر جلالین دا معنا کړی ده او تظنون او ګمان بکوي تاسو الا بسم چې نه ایثار شوی په دنیا کې الا قلیلا مگر لږ وخت دا د دنیا د هیبت د وجنه قل لعبادی یقول التي هي احسن دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ادب د پاره د دعوت کوونکو څوک چې دعوت او تبلیغ کوي نو په دې آداب باندې عمل وکړي دی آداب باندې عمل وکړي قل وای لعبادی بندگانو زما ته یقول التي جوای اغه خبره هی احسن او چې اغه ډیره خیسته خبره ده اغه خیسته خبره مؤمنانو ته وای چې اغه خیسته خبره وکي د دین مراد څه شی دی یقول التي هی احسن غرایب تفسیر دو درې معنی کړی یو معنی کړی دا یقول التي هی احسن هي کلمۃ لا اله الا الله دعوت او تبلیغ کینو د لا اله الا الله دا الله تعالی د توحید دعوت ورکا دویم یقول التي وایدی هغه چاغه خیسته طریقه ده الامر بالمعروف والنهی عن المنکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا معنی ده درې معنی ذکر کړی دا غرایب التفسیر هغه وی لا یذکر غیرهم الا بالمحاسن ويكف عن مساويه ویکره چې بیان کینو د چا بدی پکې ما بیانوا د سیموای چې بیان کې لګیای ویچلک تا د چل کړلې تا د چل کړلې دي پاپا سیدلې چې د مری نه ویني ولای په جمعات کې عام خبرو کا د چا مساوی په بیان کې ما یادوا د چا مساوی د چا بدی ما بیانوا عام خبرو کا څوک چې دا وسی کوي قل لعبادي وای بندگان زما ته چې وای اغه خبره چې اغه ډیره خیسته ده ندری خبری شولی لا اله الا الله یا امر بالمعروف و یا نهی عن المنکر یا پا نرمی طریقی بانی دعوت ورکول ان شیطان یقینا شیطان ینزغ بینهم فساد اچھئی و سوسا چھئی پا میند دیو کی تفسیر جلالین مانا کړی دی ین زغو په معنا د یفسیدو سره دی فساد چې په میندری کې یقینا شیطان کان الانسان عدو و مبینا دی انسان دی دا شیطان د انسان لپاره دشمن کارا ربکم اعلم بکم ای یشا یرحمکم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اوس داعی د حق هغه په ذمه باندې صرف دعوت دی ہدایت کول یا نہ کول هغه د الله تعالی کار دی ربکم رب ساسو اعلم بکم ډیر خو پوی دی ستاسو په حالت باندې ای یشا کو غړی الله تعالی یرحمکم رحم بو کی وتا سو باندې و ای یشا او ای یشا او کو غړی الله تعالی یعذبکم عذاب بدر کی تاسو لره و ما ارسلناک علیہم وکیل او تنه لګلې موږ په دې باندې ذمہوار څنګه ذمہوار تفسیر جلالین تور شی اگر تمانه کې د ذمہوار ای تنه په دې باندې ذمہوار پتوج برهم علی الایمان چې تپی په زور باندې ایمان راوړي الله تر دې لپاره نه را لګل چې ته په خلکو باندې په زور باندې ایمان منی لا اکراه په دین په عقیده کې بچا باندې زور نشی کېدلې په عقیده کې بچا باندې زور نشی کېدلې بلکې و دې کې الله تعالی اختیار ور کړی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چې ته جبر کې و دې باندې د ایمان دا پینې شي کولې وربک اعلم بمن فی السماوات اور رب ساڈیر جت خپوی دے پا چاوانی پسمانونی کیری پزما کیری ولقد فضلنا بعض النبیین و یقینا غروالی ورکڑ دی منگا بعض پیغمبرانو تا علی بعض فوادین اور باندې اختلاف د مرتبو اغا اللہ تعالی کڑے دے و اتینا داؤد زبور اور کڑے منگا داؤد علیہ السلام تا زبور زبور کی وعظ و نصیحت پائی کی پاگی کے احکام د حلت او د حرمت پاگی کی نو مخ کی داغی تفصیل ولی شعر قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا دي آيات كرد شرك في الدعاء الله تعالى ذكر كي قلوا توائف في غنبرا قل ادعوا الذين ويرعوا بلي أغا كسان زعمتم جتاسو قمان كوي باغي باندي من دونه سواد الله تعالى جتاسو بقمان كوي لسا أنهم شركاو يا أنهم شفعاو جديو دا الله تعالى سر برخي والدي فلا يملكون وغا اختيار نلري کشف ضرر دا لدی که اولو دا تکلیف عنکم استاسونا ولا تحویلا او ند آسانا ولو کشف ضرر عنکم ولا تحویلا زمان دا قرآن امتحانو دوری تفسیر دا آیات پکر آغلیو پدا آگی پرچکی یو داد آغلیو سوال دار آغلیو دا آیات پکر لکلی شویو مضمون دا آیات سده او دویم وی دا کشف او دا تحویل پمیند کی پرق پولی کئی یو جز دا سوال داو نو تحویل او کشف دانو کی پرق دارے کشف پہ لکی گی لری کول دا ضرر دا یخنا بالکل دا بیخنا لری کول دا سٹی نے لری کول دیتا پہ لکی گی کشف او تحویل دیتا پہ لکی گی چھ دا یو حالت نے بل حالت تا بدل کی تکلیف زیاد دے لگے را کم کا کم دے لگے زیاد کا دیتا پہ تحویل دا یو حالت نے بل حالت تا بدلول لیکن بس ترگوانی دی دیر زیاد درد دے نو آیا استاسو آلی حشت دے چھ دا درد تقسیم کی بدے دو باندے کم شکن یا د دې سترګې دا درد راولي لاس ته راولي سر ته بوزي بل دې ته بوزي نو کشف ویلې کیږي هغه ضرر لري کول د ویخ نه چې د سټی نه بيخې لري کی ختمې او تحویل ویلې کیږي چې پاغي کې تغییر او تبديل لولي تحویل اسانتیا پکې راولي بس هغه ته ویلې کی نو ستاسو معبودان دا تکلیف نه بالکل د سټی نه لري کول شي او نه پاغي کې اسانتیا راوستل شي یوم نشي کوله دا دوه کې فرق دی قل ادعوا الذين لا يملكون كشف الضر اغه اختیار نه لري د لیکولو تکلیف ولا تحویل او نه د اسانولو داغي د دیو جن د قمانه تستما وکړه تحویل په معنا د اسانولو په معنا د بدلول سره چې یو حالت نه بل حالت ته بدل کی اولائک الذين دا هغه کسان دی يدعون اولائک هغه کسان الذين اولائک الذين هغه کسان يدعون چې دی و تر مدد شوی یبتغون الى ربهم غواڑی اغه خپل رب ته الوسیله تنزدی والے ایهم اقرب چې کم یو د دیونه نږدې دی الله تعالی ته او ارجون رحمت او دو امید ساتي د رحمت د الله تعالی او يخافون عذابه یریږي دیو د عذاب د الله تعالی نه دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی اغه نیکان بندگان چې د مشرکان د الله تعالی سره شریکان کوي دا غی عبودیت الله بیان کړی په دریو طریقو باندې تاسو د ملائکو عبادت کوي یا د عیسی علی السلام عبادت کوي یا د اولیاء عبادت کوي دا غی د عبودیت درې صفات په دې کې ذکر شوی دی یو د الله تعالی نیک بنده هغه دا غواړي چې الله تعالی ته ځان نږدې کی په وسیله باندې ذات ځان الله تعالی ته نږدې کی هغه ته وسیله ویل کی نو چې څوک وسیله الله ته طلب کوي هغه خو الہ نشي کیدلی. او دویم دار چې ویرجون رحمت او دیو د الله تعالی د رحمت امیدوار دي. او دریم یا خافونه هغه یریږي د الله تعالی د عذاب نه دا نیکان بندیګان. نو څرنګه هغه الیحه شي؟ ان عذاب ربک یقینا عذاب د رب ستا کان محضورا دا غنه یره کیدلی شي ستا د رب د عذاب نه یره کیدلی شي په کاردر چې دا غنه یره وشي. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. تخويف دنيوي الله تعالى ذكر كيا ومشركان بني بعذاب خامخارازي يا بوت الله تعالى په دنیا کې عذاب ورکي او کا عذاب په دنیا کې نه په آخرت کې خو بیا خامخا تباہ کيا. وإن من قرية أو نشتري هجي أو كلي والا قرية مراد مشركان او نافرمان خلق تي مراد دي. الا نحن مهلكوها مگر مونږ هلاک اون کی اغي لره قبل يوم القيامه مخکره قیامتنا او معذبوها عذابا شديدا يا عذاب ور كون کی اغي ته عذاب سخت په دنیا کې. كان ذلك في الكتاب مستورا دا دغه فیصله په لوح محفوظ کې لیکل شوی. الكتاب نو مراد لوح محفوظ دی، کتاب د تقدیر تی مراد دی. بس دغه فیصله الله تعالی لیکل دی نافرمان خلق ته ويا الله تعالی په دنیا کې عذاب ور کوي او کب دنیا کی نئی قیامت کی بھی اللہ تعالیٰ خواہ مخاطبہ کی. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ. دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی جواب دو شبہ. ہر کلے چی مشرکان طلب دو معجزات کی نو دا پیغمبر دی معجزات راوڑی کنا دیر پار چی دا خلق ایمان راوڑی. اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کی معجزات خوراغلی دی خود دیو چی کم معجزات غواڑی اغا معجزات کراشی او بیای او نمانی نو اللہ تعالی بے تباہ کیا. نو انکار دا معجزاتو نا دا سبب دے رپار دا عذاب الہی او دا غیر پارا اللہ تعالی یو مثال ذکر کردے دے واقعہ دا سمودیانو. سمودیانو صالح علیہ السلام نا طلب دا معجزی کردے او خا اللہ تعالی پیدا کردے دا غٹی تگی نا دا غٹی نا اللہ تعالی پیدا کردے اغي ونمن لا دا غيباني د الله تعالی عذاب راغي. نو کله چې ته معجزه غواړي او اغل لراولېږي او بیا ونمني الله تعالی به دې بیا خامخ تبا کوي. وما منعنا او ندی منکړي مونږ لرا ان نرسل بالآیات درالې ګلو د معجزاتونه اغه معجزات چې دی غواړي دغه بار بار ویلې شوی دی مطلوبۃ لهم کما چې اغه دی ته مطلوبي الا ان کذب به الاولون مگر دې خبرې چې انکار کړی دی دغه معجزاتونه مخکینو خلکو. وآتینا ثمود الناقۃ ورکړی مونږه سمودیانو ته اوخه مبصرتن د پاره د ښکارا کولو د حق مبصرتن د پاره د ښکارا کولو د حق. تفسیر مجاهد معنا کړی د مبصرتن آیتن دا د الله تعالی د قدرت نه خو. تفسیر سمرقندی دو معنی کړی دی ډیره بهترین. مبصرتن درې سمانه یو معنا غکړی د مبصرتن یعنی معاینتن یبصرونها دا سی معجزه و چاغا دیو پستر گوانی لیدل او بالکل خکارا و معاینتن یبسرونها خکارا معجزه و چی دیو پستر گوانی اغا لیدل. دویم مانا تفسیر سمرقندی کری دا غم دی رویختری نمانا دا مبسرتن علامتن لنبوتی هی اغا علامه و او نخوا دا پیغمبری دا صالح علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا پیغمبری نخوا غا مبسرتن در ایمانی شولی یا آیتن نخوا اخکارا دا حق دا اخکارا کولو دا پارا نخوا یا مبصرتن اخکارا واچی دیو پستر گمانی لیدل او یا نخوا دا پیغمبری دا صالح علیہ السلام. و آتینا سمود الناقت ورکڑی و منگا سمودیانو توخا مبصرتن اخکارا علامو پا نبوت دا صالح علیہ السلام مندی پا ظلمو بیها نو انکار او کداغینا ظلمو بها انکار او کدا غنه ظلم په او کا یعنی اغه قتل کلا انکار ته او کا. و ما نرسل بالآیات او نر علی گمغا معجزات لرا الا تخویفا مگر د فاره دی راولو. و اذ قلنا لك ان ربک احاط بالناس دی اول جمله کې الله تعالی تیزی ورکی په تشجیع علی التبلیغ ده پر دی آیات په اول کې تدا الله تعالی دین بیانوا الله تعالی بستا حفاظت کړي زکا دا خلق دا اللہ تعالیٰ دا احاطین بہر ندی اللہ تعالیٰ پا خپل علم و قدرت کی دارا گیر کردی دی. اول تیدا یو جملہ ہوا ہے دی دبانی خبر اخلاص شولا بس دا بلا بیا جدا ہوا ہے. و اذ قلنا لکو کلچی ویل منگتا تا ان ربکا یقنان ربستا احاط بین ناسی را گیر کردی دی خلق لرا خلق لرا پا علم و پا قدرت پل کی نو تدعوت و تبلیغ کوا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے پشپا دا معراج بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پستر گو بانی ڈیر سلی دلیو نو کل چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر تا خلق تا آغی بیانو کا خلق تو دی یارتا ہو گورے وی مونگو چلے ونے شوی دے کرن تاسو اینا منی زمان سر مسجد اقصا تلاڑا مسجد اقصا پا کم دے کرے او بیا اسمانونو تا خطلے دے او برا چرے اکسیجن نشتا دے او داسی نشتا دے دا خواسی گڑی وڑی وی اللہ تعالیٰ وی تا تا چی مونگ سا ستا پستر گوانی خودلی او تا پستر گوانی ولی دل نو اللہ تعالیٰ وی اگا ازمیخ و امتحان شو دخل کل پارا اگا ازمیخ و امتحان شو نبی علیہ السلام چی کل دا واقعی بیان کلا او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوی اول زمنم وی زی منم چی دا سی شوید صدیق دے کن اگا اول بالکل وی زی منم دا سی شوید خود دیر و خلق دا غین انکارو کم مشرکانو بیدین خلقو وما جعلنا الرؤيا التي او ندي او ندي گردول مونگا الرؤيا التي لدل ستا پستر گو بانی اغسا ارینا کاج خودلی مونگا تا تا دل کی رؤیت نو مراد رؤیت دے پستر گو بانی دے کی چر تر خوب مانی ونه کای نا لدل لی پستر گو باندی پوی خ باندی وما جعلنا او ندی گردول مونگا الرؤيا لدل ستا ستا پستر گو بانی ارینا کا چې اوخودل منګه تا ته پشپد معراج باندې سم د تو اوخودل نو تفسیر زاد المسیر وی من العجائب والآیات الله ډیر عجائب او ناشنا چیزونه الله تعالی اوخودل غی ته اسمانون تو خط من العجائب والآیات الا فتنه للناس مگر غا امتحانو د خلکو لپاره امتحانو د خلکو لپاره والشجرۃ الملعونۃ واغا ونا چې دا غی بدی بیان شوی د قرآن کریم کې هغه امتحان شو د خلکو لپاره نبی علیہ السلام پشپد معراج باندې جهنم تو خو دلې شوې پاغه کې ونه د زقوم هغه په جهنم کې وا دا خبره چې خلک کله نبی علیہ السلام کله خلک وي ودې ته وګورئ موږ ته نو چې دلې ونه شوی دی ونه خو په جهنم کې څنګه غټی کې اوس هغه خو اور دی نو په اور کې ونه څنګه پیدا کیږي اللہ تعالیٰ دا امتحان دا غیر دا خلق رو پار دا امتحان الملعون تا چی دا غیر بدی بیان شوی دا پی القرآنی پا قرآن کریم کی دو امانا الملعون تا چی لانت ولی شوی دا غیر پا خلون کو وانی پی القرآنی پا قرآن کریم کی لانت ولی شوی دا پا چاوانی پا جہنم یانو بند نو الملعون تا دو معنی میر توکلی یا بدی بیان شوی دا غیر پا قرآن کریم کی کانا رؤوس شیاطین مخ کے سوری سواپات کے باغراشی یا دویم دار چی لعنت ویلے شوی دے داغی پا خورن کو وانی پا قرآن کریم کی و نخوی پا ہم او یر ورکو منگا دیو لرا پا ما یزیدو ہم ننزیاتی دیو لرا الا تو غیانا مگر سرکشی کبیرن لیا پا دیوانی خسر کششولا الملعون تا بدی بیان شوی دے یا الملعون تا آکیلوها غرائب التفسیر دا غمانا کری دے تفسیر سمرقندیم دا غمانا کری دے دا غدو مانی شولی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَاقِعَ دَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ دَ إِبْلِيسَ أَغَى اللَّهُ تَعَالَى بَيَانَ پدی صورت کے مقصد سدے آدم علیہ الصلوۃ والسلام یو آیاتو دا آیاتونو دا اللہ تعالی نا دا یو نخوا دا نخو دا قدرت دا اللہ تعالی نا دا واقعہ مخ کی بار بار ویلے شوی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَكَلَ چویل مونگ ملائکو تا اسجدوا سجدہ وکیل آدم پا طرف دا آدم علیہ السلام مندی پس جدون واغی سجدہ وکلا الا ابلیس مگر ابلیس سجدہ ونکلا قال ابلیس ویل اسجدو لمن خلقت توینا آیا سجدہ وکم دا غچا تا چی پیدا کردی تا را خطینا تا خطینا لی پیدا کردی دا غیت سجدہ وکم نو قال ویل ابلیس ارائیتکا تفسیر جلالین چی مانا کردی دا اغاو که نوالا پی پوی شی اخبرنی ابلیس ویل اللہ تعالی تاوی ما تا خبر راکا حاضر لذی دا حق سڑی دی کرم تا علی چی تا عزت ور کردی دا رپ ما باننی لئین اخرتنی نکتا زورستو کلما الی یوم القیامتی تا روزی دا قیامت پوری لاختنی کن ذریتو نو پا قابو کی براو لما اولاد دا الا قریلا مگر دا سیوا دا لگو کسانونا لا احتنکن ذریته حنق په عربی کې ولې کیږي تاسو به کتلی د بازي اسونو خلی ته اغواګي اچولې شوی اکړی غونته کی ته اس په خله کی هغه د سر پاره او ته غرد ولې شوی کله چې مالک هغه راکاږي نو هغه قابو کی ندیزه که تاست ما داغ مانا و کلالا لأخت نکن ذریت و پا قابو کی بیرا ولم آدخ پل قابو کی بیرا ولم اولاد دیو الا قلیل مگر لک کسان پا خپل قابو کی بیرا ولم پا خپل قبضه کی بیرا ولم بل مانا ذکر کرد یا تفسیر سمعانی لأخت نکن پا مانا دا لأسوقن الى المعاسوی زب بوزما پا زور بانی با بوزما دیو لرا الى المعاسی گناهونو تا پا زور بانی بی بوزم یو بل معنی ذکر کرده ده تفسیر سمعانی لأحتنی کننا پا معنی ده لأزولننا ذریتو گمراهی تبراو بل معنی دیو اولاد الا قلیلا مگر لکسان قالن اوپر مایل اللہ تعالی اذهب لار شاعتا فمن تبعکانو چاجی تابیداری اکللستا فا ان جهنم آئقینا جهنم جزاؤکم چاجی تابیداری اکللدیو نستا فا ان جهنم آئقینا جهنم جزاؤکم سزا دستاسو جزا امو پورا سزا د پورا بس تاسو مپورن په معنا د واپرن سره ده بس هغه پوره سزا د تاسو لپاره واستبزید او اوخه یو تا بس منیست تو عطا هغه څوک چې وس برشيستا منهم د دیونه به صوتی کا په आवाज پل سره و اجرب علیهم او راول په دیو باندې به خیلی کا ورجلی کا په صاروخ پلو باندې او پیادو پلو باندې درې سمانه ده به صوتی کا په خپل आवाज باندې خلک گمراه کا مپسرینو لیکلی دی مراد درینه هر هغه आवाज دی چې هغه دعوت ورکړي کوپر تا شرک تا بدعات تا دغه سی غانی بجانی وغیرہ د ټول پدې کې داخلي غانی بجانی در شیطان आवाज دی او شیطان پدې आवाज سره خلک گمراه کوي بي دینه کوي بي دغه تی مراد دی یو حواله ولي کوي پیدا وت درکې بي صوتی کا کل صوت يدعو الى غير طاعت الله تعالى پدین مراد هر هغه आवाज دی چې هغه د الله تعالی د طاعت نه علاوه تا بل څه تر بلی کدا د هر چا په خلی باندې دی خدا आवाज د چا دی در شیطان دی کل صوت یدعو الى غیر طاعت الله تعالی تفسیر سمعانی دغه ذکر کړی دی نو هغه کده شرک خبره ده د کوپر ده د بدعات ده د رسم و رواج ده بس هر هغه خبره کل صوت يدعو الى غير طاعت الله تعالى بس دغه تی مراد غانی بجانی و غیر ادب کې داخل غانی بجانی دا شیطان आवाज دی کله غانه بجانه هر چا ویلی کغه انسی شیطان دی وکړ شه دی خدا دا غدا واجلب عليها واجلب عليهم بخيلك ورجلك دین مراد څه شه دی سوار او پیاده مبصرین لیکلی دی مراد دینه هر هغه څوک دی په سوار لای باندې ګرځي او یا پیاده ګرځي په معصیت د الله تعالی کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا معنا کړی دی وګورئ تفسیر سمعانی عبارت سره ولیکه کل ماشین فی معصیت الله تعالی د دین مراد هر هغه څوک دی چې هغه په معصیت د الله تعالی باندې ګرځي بس دغه د شیطان ملګری دی وشارکم فی الاموال والاولاد او برخه ونی ساده دیونه په لمالی په مالونو کې ول اولاد او په اولاد د دیو کې په مالونو کې برخه د شیطان په نوم باندې د غیر الله په نوم باندې تحلیل او تحریم د خپل ځان نه ول اولاد او په اولاد کې اولاد ول الله ورکی او داغي نسبت بیا بل چاته وکي دغه تی مراد ده یا مخ کې تاسو ته ما ویلو د شیطان برخه په اولاد کې صدا عبد الحارث نو ملکی دي عبد العزان نو ملکی دي یا عبد الرسول نو ملکی دي یا پیر بخش نو ملکی دی وغیرہ وغیرہ دا پلانی پیر را کرده دی دا پلانی را کرده دی وغیرہ وغیرہ نو دا ټول چی دی پدی که داخل لی دا وعدهم وعدی که وردیو سرا وما یعدهم الشیطان وعدی نکی شیطان الا غرورا مگر ددو که ان عبادی وساغ لک کسان کم دی چاگه دا شیطان نبچ دی ان عبادی یقینا خاص بندگان زمان لیس لکا نشتر استر پر علیم پا غیبانی سلطان وسد گمراه کولو وکفا بربک وکیلا او پر رب ستازی موار کفا بربک وکیلا تفسیر خازن مانا کړی دا وکیلا په مانا د حافظان سره دی الله تعالی بخپل نیکان بندگان بچکی الله تعالی به حفاظت کئ ربکم الذی دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی بن ربکم الذی رب ستاسو الله تعالی هغه ذات دی یزجی لکم الفلک چې چلی ساسو لپاره کشتی په البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله دیر پاره چولټه وای فضل او مهربانی د الله تعالی الله اغزاد دی جستا سره پاره کشته بوزي پس با واسطه د هواګانو باندې دغه ټکی وب کې وای د سینې د چې الله تعالی کشته چلی تاسو لره یوز جی لکم الفلک بالرياح بالريح فیل بحری پا دریاب کیلی تب تا غومن پس دی دیر پارا چی ولتا وی پدل و مهربانی دی اللہ تعالی انہو کان بکم رحیم یقین اللہ تعالی دی بتاس بانی رحم کون کے زجر مشرکین تا پس دوع پی عقیدہ باننی و ایزا مسکم و ذر و کل چی ورسی گی تاس تا تکلیب پیل بحری پا دریاب کی زل من تدعونا نو ورکشی استاسونا آغسوک چرا بلی تاسو پا حاجتونو کی الا ایاہو سیواد اللہ تعالی نا کل چی پا دریاب کرا گیر شنو بیا اللہ تعالی تا چگی وحی فلما نجاکم الى البر نو کل چی بچ کی اللہ تعالی تاسو در وچی تا اعرستم نو بیا تاسو اعراس کوئی دا توحید دا اللہ تعالی نا وکالا انسانو کپورا و دے انسان کپورا ناشکرا ناشکرا دے کل چی پی اللہ مہربانیو کی اللہ منی او کل چی تی کل پی تکلیف راشی اللہ تعالی تا چغی وحی او کل چی پی راحت راشی نو بیا داغ کیا ناشکری کیا افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کیا کتا سو دریاب کی اللہ تعالی بچ کی او بیا شرک کوئی نو اللہ تعالی تاسو تا پا دو طریقو بانی عذاب در کولی شی اللہ حسن اچار ندے یو دار چې دریاب نخلاص شي او په وچه کې الله تعالی په دې مکه باندې ور ومنډي ولې دا غر سر نش کوله الله تعالی دوی مدار چې الله تعالی د باندې کانی راوړی ولې په قوم درو تعالی سلام باندې کانی د بر طرف راوونه ورول الله سره دغم کولای شي افا امنتم آیا بی خوف یی تاسو آیا بی یری یی تاسو آیا بی غم یی تاسو د دې خبرې نه ای یخص پویکم چې ورخخ کی تاسو لره جانب البری په طرف د وچه د مکه کې او یرسل علیکم حاسبا او یارا ولیگی بتا سبانی یارا اوری بتا سبانی حاسبا باران دکانو ثم لا تجدو لکم او بیا با اونمو میتاسو لخپل زان دپارا وکیلا وکیلا سمانا دا تفسیر سمان قندی مانا کرده مانعا یمنعکم بیا نشتر استاد دپارا وکیلا بچکا ان کے جتاسو دا اللہ تلا دا عذاب نبچکی تفسیر جلالین وکیلن پا مانا دا حافظ منہو دا اللہ تعالی دا دقا عذاب نمیاسو کی حفاظت نشی کولے ام امنتم دی کی اللہ تعالی دی کرکی بلا طریقہ دا عذاب او تخویف اللہ تعالی دی کرکی حاصل دا دے کتاسو اللہ تعالی دا دی دریاب نبچ کی او بیا تاسو شرک وکی ندا سی کولے شی اللہ تعالی چی بیا ستاسو حاجت پیدا کی بی دی دریاب کی او بیا لار شی نو بل زلبان دیب کی بیا نشی تبا کولے ولی بیاریم کی اللہ تعالی تبا کولے شی افا ام امنتم آیا بی غم ایتاسو آیا بی یری ایتاسو بی پروا ایتاسو ایو عیدکم چو واپس بوزی اللہ تعالی تاسو پیہی پا دغ دریاب کی تارتن اخرا بل کرت پا یرسل علیکم قاسف من الریحی راولی کی اللہ تعالی بتاسو بانی ماتون کی ہوا قاسفا ماتون کی تیز ہوا پا یغرقکم نو غرب کی اللہ تعالی تاسو پا دغ دریاب کی بی ما کپرتم پا سبب دا انکار ساسو بانی دا توحید دا اللہ تعالی نا ثم لا تجدو لکم او بیا با اونو میتا سرخ پل زان نفارا علینا پا مونگ بانی بیهی پا داغ کار کولو سرن طبیعا تا پوس کون که مونگ چی رسر کم کارو کو اللہ تلاوی نو بیا دا زان دا پارا دسی سوک نمو می چی زمان تا پوسو کی چی دا دی سر دی دا کار ولی کرده دی بیهی پا داغ کار کولو بانی بیهی زمیر چه تراجی ری داغ کار چی غر کول دی طبیعا سوک نشتر تا پوس کون که چی زمان بیا تا پوسو کی چرا دے خلق سر دا کارولی کرے دے دا سوک بیا نشتر تفسیر جلالین مانا کرے دا طبیعا پا مانا دا ناس ویرن یو طالبنا بی ما فعلنا بکم دقا مانا دا کم چرا تما وکلا ما تا پختو کی ویر ناس ویرن مانا نشتر بیا سوک امدادی زمان پا خلاف بانی یو طالبنا چیزا مونگ نمطالبو کی بی ما فعلنا بکم چستا سرمی سکڑی بیا دا سوک نشتر چیز مانا تا پوستو کی ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کرے انعام دسورلی اللہ تعالی ذکر کرے اللہ تعالی انعام دسورلی ذکر کرے او دغسی اللہ تعالی ذکر کرے دی انعام د خوراکونو سلور انعامات اللہ تعالی ذکر کرے دا غی شکریہ ادا کرے اول انعام ولقد کرمنا بنی آدم و یقینا عزت و احترام ورکړی دی مونږه بنی آدم ته عزت د انسان په څه باندې دی دې دې کې دا زده کوي په عقل باندې دغسې د انسان عزت الله تعالی په څه باندې دی په نطق باندې خبرې کولی شي دغسې عزت د انسان څه دی په نیک قد و قامت باندې کوس دا انسان داسې ګرځېدلی لکه څاروی نو بیا به څنګه چلو نو الله تعالی عزت ورکړی دی انسان لای په دوه خو باندې ګرځي نیغ دی دغه سی الله تعالی عزت ورکړی دی انسان له په خیسته شکل باندې دا کرم نه بنی آدم دا معنی ټولی کلی خام په سیرینو زی تاسو ته حاصل ویم دغه سی علماء ذکر کړی دی کرم نه بنی آدم الله تعالی عزت ورکړی دی بنی آدم ته نور مخلوق ردی تابع کړی دی غواګړی بیزی ته وګوره اوخ ته وګوره سپو ته وګوره دغسې دا ګټې ونې تیږې اوبه دا الله تعالی دی انسان له تابع کړی دی ولقد کرمنا بنی آدم بل ولقد کرمنا بنی آدم الله تعالی دا عزت ورکړی دی بنی آدم ته مفسرینو لیکلی دی بالعقل بالاصابع چې په ګوتو باندې خوراک کوي دام عزت دی چې الله تعالی انسان ته ورکړی دی خو انسان وایي دا عزت زما نه دی په کار بهرحال مسله خو داسې ده مسله داسې ده چې په دغه باندې بغیر د ضرورت نه په چمچو باندې خوراک کول دا ښه نه دي خو که چا پی وخوړل حرام هم نه دي بیخي ناجایز هم نه دي خو عزت په دې کې دی تکریم په دې کې دی چې انسان په ګوتو باندې خوراک وکړي او بیا څوک چې په چمچ باندې خوراک کوي هغه د ډیر سنت طریقو نه بیا دغه کیږي محرمه کیږي نو یو لاس وینځل دی هغه هم ونه شول پکې په چمچ باندې خوري لاس وینځل ته بیا ضرورت دی نو دغسې کله چې خوراک کوي نو په دریو ګوتو باندې خوراک کول نو هغه هم پکې ونه شوله نو بیا په آخر کې لاس سټل نو کاشوغه به سټې که ته به ګوتې سټې په حدیث کې خو ګوتې سټل لاغل نو دغسې په آخر کې بیا لاس وینځل نو چې په کاشوغه باندې خوراک وکړي نو بیا پکې لاس وینځل رانغلل ډېرې خبرې پرې کراځي دغسې نو ولقد کرمنا بنی آدم عزت ورکړ دی مونږ انسان ته بنی آدم ته په څه باندې نو سړی ته الله تعالی عزت ورکړی دی په ګیره باندې نو زنانو ته الله تعالی عزت ورکړی دی په کونسو باندې دا عزت دی د الله تعالی خو ډیر خلک وایي زما دا عزت نه دی په کار ګیره ځان نه لري کې بس ختمې کړي دا د الله تعالی د طرف نه عزت دی بنی آدم ته الله تعالی دا ورکړلی نارینه ته او زنانه ته الله تعالی په کونسو باندې عزت ورکړی دی نو زنانه راولګي او خپلې کونسې داسې کې کټ کړي هغه وکړي نن سبا دغسې دي چونډي هغه هم پرېږدي زنانه هم پرېږدي دنیا بل شانده کړې ولقد کرمنا بنی آدم دا ډیر شی مې ته وکړلې خبرې وحملناهم فی البر والبحر او سواره کړې دي مونږ دوی لره فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې نو په وچه کې څه دي خر دي قچر دي اسونه دي اوښان دي موټرې دي ګاډي دي پیلډرې دي ټرکونه دي دا هر څه الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړل په دریاب کې څه دي لانچونه دي کشتۍ دي جازونه دي وغیرہ وغیرہ طوفان دي ورزقناهم من الطیبات او روزي ورکړې ده مونږ دوی ته د پاکو څیزونو نه دا دریم د انعام الله تعالی ذکر کوي وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تبذیلا دا څلورم دی او فضیلت ورکړې دی مونږه دغه انسان ته علی کثیر په ډیر باندې ممن دغه چا نه خلق نه پیدا کړې دی مونږه تبذیلا په ډیر غوروالی باندې انسان ته چې الله تعالی کوم فضیلت ورکړې دی نو هغه فضیلت الله تعالی بل چاته نه دی ورکړې نور حیوانات وغیرہ ته یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی تخویب یره الله تعالی ذکر کړی ده یوم ندعو فکم ورد باندې چې اواز به ورکو مونږه کل اناس ټول خلق ته بامامهم پنوم د پیشوا داغی باندې بامامهم بی اسم امامهم پنوم د پیشوا داغی باندې دې دیوان میدان پوې کوي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن و امامهم نو مراد به نبیهم ده دا هر یو امت ته چې आवाज کیږي نو دا غي د پیغمبر نوم باغ استره کیږي هغه ورا پاسي یو معنی دعو په کوم ورځ باندې چې आवाज به ور کوم غا کلو اناسین هر یو امت ته به امامهم به اسم نبیهم دا غي د پیغمبر په نوم باندې باغی ته आवाज کیږي دوی معنی دا دوی معنی ډیر بهترین دا ډیر زبردست معنی ده وای بی امام زمانهم دا هر زمانی چې دا چا مشر دی او مشر خپل ګڼلې دی دعاهم فی الدنیا اما الی هدن په دنیا کې یا هدایت ترا بللې دی و اما الی الضلالتی او یا گمراهی ترا بللې دی امام نو مراد مشر دی بس په دنیا کې چې هر چا خپل مشر ګڼلې دی نو دته به آواز کیږي دا غي په نوم باندې اے د پلانی ماموره اے د پلانی شاګرد پلانی افسر ستا مشر راشه پلانے مجاہد ستا مشر دے نو دعاهم پی الدنیا اما الہ ہدن یا ہدایت طرف طرح بلے دے دے و اما الہ ضلالتی او یا گمراہی طرف طرح بلے لے دے نو اگی تب آواز کی دا پاکستان ٹول پوج او عیسائی پولیس ہوتا آواز بکی گی چدا اے دا بش ملگر و راپا سے ارازی اگی تو دعوت کی دا یو یو کرنل آواز بکی گی اور پولیس تو بولے کی گی چی دا پلانی کرنل چکم ملگری اگر آپا سے اگر آشی حساب کتاب دے دا غی سر سوک چی دا کم مجاہد او دا کم مولی سے او دا شیخ سے شاگرد دے یا دا غی مقتدی دے یا دا اللہ تعالی یا نیک بندر یا دا کم پیغمبر تابیداری کرے دا دا غی آواز بوتو لے کی دا غی مرگری راشی حساب کتاب بوتو کی نو امام ہم نو مراد سرے امام زمانی ہم دا غی دا امام چی دا کم زمانی مشر دے دا غی اللذی اغا اما پی الدنیا اما دعاهم پی الدنیا اما الہ ہدن و اما الہ ضلالا بس چاچی چا چا تا اوٹو نور کردی دی پا انتخاباتو کی چا دا چا سر برخ آغستی دی چالے اوٹ ور کردی دی نو هر چالے چری اوٹ ور کردی دی دا اغنم باغی سلے کی گی چی پلانی تا چا اوٹو نور کردی و اغرا پاسی دی اغا سر حساب کتاب دی تفسیر خازین دا غمانہ کردی دی دا تا ولی که نور معنی هم کردی دی یو منا دو پکا مرد بانی چا آواز باور کو منگا کلو ناس ان طول خلق تا بیما بیم پا نوم دا پیشوا دا غی باندی که دا نیکو پیشوائی او که دا بدو پیشوائی بد پیشوائی او که نیک پیشوائی که بد پیشوائی او که نیک پیشوائی دسی ہوئی بد پیشو دے یو پیشوا دے صحیح دے فمن او تے کتاب او نو اغسوک چے ورک لے شاغت عمل نامہ دا غبی یمینی پا خیل آس کے پولائی کے اقرؤون کتاب او بشارت دے نو اغب الولی عمل نامی خپلی ولائی زمون پتیل او ظلم بنو ظلم بونش پا غیب انی پا قدر دا تار داڑو کی رکجوری باندی روجہ خوڑی رتی رشولا دیر ورزی اس پا مفزدہ کڑی بکی اغا کنا کنا روجہ پا غیب انی ماتا وی روجہ پا غیب انی ماتا وی دو چیزوں راغلی پا حدیث کی نبیر دا طول بہترین تازہ کجور دا تازہ کجور بانی روجہ ماتول سنت طریقہ دا تازہ کجور نشتا دین وچا چواری ہوتے ویلے کی اغیبانی ماتولے شی او درہم نبیر اسلام وی پا علم یجدی تمرا پا علی المائی نبیر پا ابو بانی روجہ ماتا کی پا روجو بانی او یو پا کیر بڑای گانو مسئلہ دا نو آغاز سے وی پا حدیث کی جگہ نشتا دار بڑای گانو خبر کم نو بڑای گانی وی وی علم یجدی الماء پا علی ملحی وہی کہ چار تنین بیا پا مال گا بانیم روجہ ماتا وی دا مال گی بکنشتے خا مال گی مال گی بکنشتے بیا اوبا دی اوبا اوبا بانیم بیا ماتا وی پا اولائی که اقراؤن کتاب ہم نو لولی با دیو کتاب پا لعمل نامیخ پلی والا جزمون پا تیل و ظلم بنیشی که دلی پا دیو بانی پا قدر دا تار دا دوکی دا کجوری بانی و من کان فی هازه اعما او سوک چی پا دی دنیا کی رون دا سشینا اڑون سنگ دے عن الحق تفسیر جلالین دا غمانا کری دا سوک چی پا دی دنیا کی اڑون دے دا حق نا پا ہوا پی الاخرت اعمان و آغا بای پا آخرت کرون پا آخرت کی بیا سنگ اڑون دے تفسیر جلالین وی اعما اڑون دے عن طریق النجات دا نجات لارا بیویا نمومی پا دنیا کی چازان اڑون کرے دے دیر خلق دا سی رلاندن دی خوزانے لاندہ کری دی واضل سبیلا او دیو زیاد بیلاری دی و ان کادو لیبتنونک عن الذی اوحینا الیک لتبتری علینا غیره دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تحذیر دا مداہنت کولنا باطل پرس خلق بدا کوشش کی چی حق پرس پا بیان کی نرمشی یہ دسی برتوی مڑا دی مسئلی نتا سے جوڑ کردی طول عمر داغ مسئلہ بیانے لگے گزارا وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیدا ویل وی یو خبرت زم سر ومنا اے یو زلی او تدام گیل الخا نبی علیہ السلام تا وی رازی یو کال تزمون دا علیہ و عبادت کا ومن بستا دا علیہ دا اللہ عبادت پم کو او دایو تا ویل نبی علیہ السلام تا مشرکان راغلل وی تزمون دا معبودان شپعا اگنا من بستا اللہ تعالی ومنو تدا ہوایا چی من دا کم معبودان دیر قیامت پورت بانی با دا اللہ تعالی نا من پا زور بانی خلاسی وی من با اللہ تعالی ومنو اللہ تعالی وی تا تا وکل دو وی چی مرل لبزی ترجمہ کوا کانا دو دریز علی علاو دا خلق بیم پی خب ہوئی گی دا سی ورطا وی نو کل باوی چی دا خروجہ دا روجی دیر مسائل بایناو بس اگا پورا دی کانا وست پا حاکیمیت پسی یا پا جمہوریت پرت پسی نخطے اللہ تعالی وی دسی لگ دا غا زیر اپ کی گوری بل اور چی دسی معمولی پوی شو چی زمان سا خبر خو مانلا بیا براشی وی چی ردستا تخپا دا او مونږ ته ویلی ویار تا پاغي باندې عمل کړی بل ورځ برته دا بیا وي نو بل ورځ برته بل خبر او کی بل ورځ برته بل خبر او کی نو نرمۍ دی مالش در درکې په قلار قلار باندې شین خو ته زیګ بیګ بیان وکړه زیګ بیګ الله چې څه ویلی دا قشاند کی وای چې دغه دی ویلله بس بیا چیرې کامیابی دا الله نبی علیه السلام ته خطاب کړي وای دا غواړي چې تو ته نرم شي دا الله د پیغمبر ته دا کوشش په غو باندې کو نو په ما او تا باندې به خامخا کوي نو کله ورته یو څه وای او کله ورته بل څه وای دا خبرې ورته خامخا کوي و ان کادو یقینا نزدې دي دا خلق یقینا غواړي دغه مشرکان لیبتنونک عن الذی چې واړی تا لره د هغه بیان او دغه خبرې نه وحینا الیک چې وحی کړی د مونږ تا ته لتبتری علینا غیره دیر پار چې ته جوړ کې په مونږ باندې غیره د دغه مسلې نه بله مسله نور توحید نه بله مسله سره خو بیا شرک دی د جهاد نه علاوه بیا بله مسله سره خو جمهوریت دی نو تا ته وایي چې دغه مه کوه دا وکه راځه ګرځه پاکستان کې مزې به دي نن هم دغه وایي کنه وایي که سلا کېښودله طالبه او راغی تسلیم شو او دا نظام یې ومانه ګرځي دي نور خلک هم په اسلام آباد کې دنیا ګرځي ته مو سره ګرځه بس هغه سره بیا نرمي کوي لتبتری علینا غیره دیر پاره چې جوړ کې ته وتړې ته په مونږ باندې غیره سمانه ده غیر ما انزلناه علیکا یعنی هغه قانون چې هغه مونږ په تا باندې را لېږلې دی هغه غواړي چې ته د هغې قانون او د هغه کتاب نه بل نظام او قانون ومنې بس بیا سم نشته رګرده غیر ما انزلناه علیکا تفسیر سمعانی دغه ذکر کړی دی و ایذل اتخذوک خلیل او په دغه وخت کې او بنسی دی تا لره خلیل اندوس نو کله ورته دسی وای مخکې وخت کې ودا وای و ایذای افغانستان دې څوک جهاد لزین او ال د کافر راغلی دی زی ایذل اتخذوک خلیل نو کله به پوستې ته وری بوزي بیا در بوټان هم در کوي او بارود هم در کوي دا خبر به کول خو چې دو ته دسی وای چې ته په افغانستان کې تا قانون او کافر دې زغلوله مستاب دې خپل ملکی او چوپ تا خبر بنه کې اخو افغانستان چې د بل ملک رانیږي او کلی رانیږي او د بل خزه کونډیږي او د بل چره بچی ایمان کیږي الته کی زه هغه استاد یاسر سی وی زماره یو عالم یو مریض بران ته پوسو ک چې دا کم کنټینران ناجیر دغه نه د کراچۍ نه د سمندر نه دا راځي نو آیا په دې باندې تورخم نه اخو ډس کول جایز دي کنه دي جایز تورخمنا چې دی خورا شي بیا خو د افغانستان زمکر بیا خو چې څه کې کوي بس چې څه ورانیږي کیږي بیا خو لږ چې دا کرخه بیخي دی بارډر ته نه را رسېدلې او لږ اخوا چرې غ تنګې دی په هغې کې جایز دی پکې نه دی جایز تعجبل چې لکه صرف دا دښمني د څه سره ده چې دې دې نه راوغوښته بیا دغه شو لکه کاپیر شو او اخوا د کراچۍ نه چې راځي د دغه پورې دا بیا سره دا بیا مسلمان دی ډېر عجیبه غوندې خبره ده په افغانستان کې هلته کې د پاکستان علما به دا خبره کوله او د افغانستان د پاکستان علما به دا ویلل په هغه مخکې وخت کې چې کله د امریکې سره چا ملګرتیا کړې وه وایي دا خلک چېرې کافر دي ولاړ شي دې سره وجنګېږي ځکه کافرو سره یې ملګرتیا کړې ده خو دا خبره اوس نه کوي چې دا کافر راوستي چا دي چې په افغانستان کې ورسره ملګرتیا کړې ده ملي اردو قتل که پولیس او فوجي یې قتل که ځکه چې هلته کې هغه د امریکې سره ملګرتیا کړې ده او دا تا چې 15 او 10 حملې تا هغه حملې وکړلې په افغانستان باندې اول امارت سقوط ستا د وجنې راغې دا ټول مواد د ته دغه کې سهولتکارې تی راولې او د تورخم نه دې خوا ته راړې تا راړې ولی دي خو پاکستان دی نو خو پاکستان مکه چې افغانستان ته لاړ د بل چا ځمکه او جماعت او کور کله چې ورانیږي هغه ته کې وکړه اذا لت تخذوک خلیل تا ته به وایي دا وکړه بل ځای کې نو خپه کېږو به نه دا خو پاکستان حکومت او طاغوتیان خو پرېږده هغه لوی لوی مولیان هغه هم درته دا وایي بل ملک ته لاړ شه بل ملک شریعت غواړي او ځان نه څه غواړي جمهوریت غواړي نو زار شم د هاشم سادات صاحب نه هغه وایي چې مولای صاحب وایي په بل نه څه غواړي وایي ځان له وایي جمهوریت غواړي او بل له شریعت غواړي د افغانستان دپاره شریعت غواړي هلته کې په جهاد باندې شریعت ته راوسته چې لاړ شه وجنګېږي هلته کې شهیدان شوي دي په دې خپل پاکستان کې ول نه غواړي نو هاشم سادات سی پدی باندې یو خو نظم جوړ کړی ډیر مزیدار وای عجیبه ده مولا سی وای چې بخپل کې وای جمهوریت واړی په بل ځای کې څه واړی وای دا واړی شریعت واړی په بل ځای کې اذا الله تخذوک خلیل لګ لګ دی معمولی دسی په قلار قلار دی ګرې چې دا څنګه وای نو چا کې رسې زی عمومي نو بس بیا وته وای یار دین تیر شي ولولا ان ثبتناک کچرتا نو یک لکړې مونږ ته لاله لقد کیتا ترکنو الیهم نو یقینا نس دی وی ته چې مایل شوی وی دی ته شین قلیلا لګ مایل کېدل خو الله تعالی نبی علیہ السلام کلک کړی و میلان یې ورته نه وکړی نو داعی د حق له پکار دی چې هغه مداهنت ونه کړي وایي زل لازقناکه او په دغه وخت کې څه کولی مونږ تا ته ضعف الحیات تفسیر سراج المنیر دلته کې یو ټکی محذوب ګڼلی دی هغه ورته ولیکئ نو پوهیږی پی اذن په دغه وخت کې یعنی که تا دې کافرانو ته نرمي وکړله مداهنت دې وکړه نو په دغه وخت کې څه کولی به مونږ په تا باندې ضعف الحیات ضعف عذاب الحیات دوچن عذاب د ژوند و ضعف عذاب الممات او دوچن عذاب د مرگ نه وروسته تا ته به دوچند عذاب درکړلی شوی. ولی څوک چې الله تعالی ته څومره نږدې او هغه څومره مخالفت وکړي الله تعالی ته خفه کیږي هم بیا قمره ډېر. نو پیغمبر خو الله ته ډېر نږدې دی، نو که تا دې کافرانو ته نرمه خبره کړې وي او تو ته نرم شوی د دیو د وجې نه تا د الله دین پریښی وی نو الله به تا له دوچند عذاب درکړی وی، ځکه ته خو الله ته ډېر نږدې وي. نږدې بندنه خو بیا الله خفه کیږي هم ډېر کن. ثم لا تجد لك او بیا به نوې موندلې تا لکه د خپل ځان دپاره علینا زمون په خلاف باندې نصیرا بل امدادي بیا ورسره څوک امدادي نه و. وان کادو لیستفیزونک من الارض لیخرجوک ربت رما قبل سره ډیر مزیدار دی. کافران دا غواړي چې اول ته نرم شي، نو که په دې حله کې کامیاب شول نو بیا اوسیږه په اسلام آباد کې، بیا د بنګلې درکوي، بیا موټر یې درکوي. خو که نرم ته نه شولې نو بیا وایي پارلمان کې فیصله شو د اوسوزه اوس به هجرت کې نظان له بیا ځای ګوره. بیا ګړنګونه دي، غرونه دي، ځنګلې دي، پیاده سفرې دي، بیا رګاړ او د هر څه نه بیا ویستلي اوس هغې ته بیا تیاری کنو چې کومرې خوښه یې هغه وکړنو. و ان کادو یقینا غواړي دغه کافران نږدې دي لیستفیزونه که من الارض چې چلول جوړ کی تا ته د چې چلول جوړ کی تا ته من الارض په دې ځمکه کې من الارض په الارض لیخرجو قادر پاره چې وباسي تا دغه نه و اذن لا البسون خلافک او په دغه وخت کې به ایثار نشي دی خلافک ستان اورستو الا قليلا مگر لږ وخت. کله چې نبی علیہ السلام بیستو نبی علیہ السلام هجرت وکا نو دومره وخت پکې لا تیر نو الله تعالی هغه تواکل په غزوې بدر کې الله تعالی هغه تواکل په لږ وخت کې غرق کړل. الله تعالی بیا دی غرق د هجرت نو وروستو الله تعالی فتح راولي. د هجرت نو وروستو مجاهدین الله تعالی زیاتی او کافران الله تعالی ختمی. الله تعالی دې زمونږ دغه بی دینه دغه طاغوتیان او دغه خجران دې الله تعالی زر تر زر تباه کړي. سنت من قد ارسلنا پشان د طریقې زما باندې د هغه چا سره چې لیږلي دي مونږه قبل کا مخکستانه من رسولنا زمونږ د پیغمبرانو نه الله و استا سره به هم زه هغه طریقه کومه چې مخ کو سره مې کړی ده مشرکان تبا کول او خپل پیغمبران بچ کول. ولا تجد لسنتنا او تبا انمو زمونږ د طریقې لپاره تحویل بدلیدل د الله په طریقې کې بیا بدلیدل نشته. اقیمی صلات لیدلو کی شمس الاغ سقی اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی اول امر مصلح اول ادب اللہ تعالی ذکر کئی کته دا غواړی چې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي او مالش دینه کی پورا نرمی د پکې پیدا نشي نو اوله طریقه دا ده نمونځ پورا پابندی کوه. دی مونځ کې ډیر لوی کمال دی په دې مونځ باندې الله تعالی ته انسان نږدې کیږي. نو دعوت چې کې او ته دا غواړی چې زما همیشه لپاره د زګی او پوره خبرې وکم او نرم نشم دیوته نو د مونځ پابندی اول کوه. د دې مونځ داسې اثرات دي چې الله تعالی او پتا کې مضبوطوالی پیدا کی الله تعالی رب کې مضبوطوالی پیدا کی. نو دې آیات کې الله تعالی اشاره کړې د پنځو مونځونو ته اقیمی صلات پابندی کوه د مانځه همیشه پابندی کوه د مانځه لیدلو کې شمسې په وخت د زوال د نور کې تصویر دی په دغه کتابونو کې اصول لیدلو کې شمسې وقت دلو کې شمسې دلو په معنا د زوال سره دی او لام توقیتیه دی لیدلو کې شمسې وقت زوال شمسې. نو په دې کې څو منځونو ته اشاره ده څلور منځونو ته زوال نو وروستو چیرې ماسپخین منځ دی مازیګر دی ماخام دی ماسخوتن دی الاغ ثقیل لیل د زوال نه بعد تر د الاغ ثقیل لیل تر د تیارې د شپې پورې نو څلور منځونه دي کنه ماسپخین دی مازیګر دی ماخام دی ماسخوتن دی. و قرآن الفجر په دې کې اشاره ده مسار مونته و قرآن الفجر او منځ سبا نو د سبا منځ ته قرآن الفجر ولې ویلی شوی دی ځکه په دې کې قرآن ډیر لوستلی کی ځکه د قرآن الفجر وایي. دا قول ابن جریر ذکر کړی دی امام ابن کثیر ذکر کړی دی د ډیرو صحابه کرامو د ډیرو تابعین نوم دغه نقل شوی دی. نو لیدلو کې شمسی لام توقیتیه دی دلوک په معنا د زوال سره دی او قرآن الفجر نو مراد د سهار مون دی. اقیمی صلات همیشه پابندی کوه د منځونو لیدلو کې شمسې په وخت د زوال د نور کې الاغ ثقیل لیل تر د تیارې د شپې پورې چې دا څلور منځونه دي او قرآن الفجر او پابندی کوه د منځ سبا چې په هغې کې قرآن ډیر لوستلی کیږي. ان قرآن الفجر یقینا منځ سبا کان مشهوده هغې ته حاضري کیدلی شي د ملایکو د سهار مانځه او د مازدیګر مانځه ته ملایک حاضري کوي بیا به تبدیلی بیا کیږي. داغې و من اللیل یو د شپې دویم امر مصلح الله تعالی ذکر کوي یوازې فرض مونځ نه دی داعی د حق له پکار دي چې هغه د شپې پاڅي او تهجد کوي الله تعالی دا مسله می شروع کړی ده، الله دا دعوت می شروع کړی دی، په جب کې می اثر وګرځاو الله تعالی دا کاپیران چې زمانه کمه تم لري الله دا غي په مقابله کې مسخ ک. نو دا دعاګانی غوړه د شپې پاسه و من الليل و د شپې نه په تهجد به تهجد کوه، ته تهجد ویل کیږي، ترک النوم ته ویل کیږي، خوب پرې خودلو ته ویل کیږي. مفسرین لیکلی دي چې د خوب نه ورستو یاغي ته تهجد ویل کیږي. نو تهجد د خوب نه ورستو دي، څوک چې مسخوتن کوي د خوب نه مخکې نفل دي خو لیکن هغې ته تهجد نه ویل کیږي. و من الليل و د شپې نه او من ذکر شوی دی په یوه برخه د شپه کې، دام ستانه نه غواړي چې ټوله شپه د الله تعالی عبادت وکا، ټوله شپه یې مه کوه کنه، ځکه چې بیا دله خوب به هم درځي خامخا. ځکه ولی نفسی که علیکه حق، ستا درې نفسم په تا باندې حق شته دی. و من الليل و د شپې په یوه برخه کې په تهجد به ان تهجد کوه نافله تدلکه، دا زیاتی ثواب دی ستا لپاره. حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځوان ولیده په خپل وخت کې. نبی علیہ السلام په یو لار باندې تیرېده، یو ځوان دی کمیس یې ویستلی دی او په شګو کې رغړی، ګرمې شګې دي په هغې کې رغړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي، اے ځوانه، وایي څه چل شوی دی، دماغ دې خراب شوی دی کنه؟ وایي نه، وایي د الله تعالی پیغمبره، وایي دا نفس مې لږ سرکشه شوی دی، دې له سزا ورکوم، دا لږ برابروم. نبی علیہ السلام ورته وایي، څنګه سرکشه شوی دی؟ وایي د الله پیغمبره، دا دویمه درېمه شپه ده او تهجد ته نشم راخېدلی، دا نفس راباندې غالب شوی دی، دا لږ سیزم په دې شګو باندې، وایي دا چې ورته د شپې یاد وي نو بیا به سیده راپاسي، زه دا کار کوم. الله تعالی د شپې پاڅه. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هر شپه الله تعالی د خپل شان مناسب اسمان د دنیا ته راکوزیږي. الله تعالی اعلان کوي، څوک شته دی چې زمانه رزق وغواړي چې رزق ورته ورکمه، څوک شته دی چې بخنه وغواړي چې بخنه ورته وکمه، څوک شته دی چې دعا رانه وغواړي چې دعای قبوله کمه، څوک شته دی؟ نو څوک دی؟ څوک هم نشته دی، څوک دی؟ الا من شاء الله. و من الليل او د حصے او د شپې د د شپې په یو برخه کې په تهجد به ځان به خوبه کپاغي سره نافله لکه دا زیاتی ثواب دې ستاره لپاره. عسى ايبعثك نزدید چې او برسي تعالی ربک رب ستا مقام محمود غزدې ستا لې شوی ته. مقام محمود نو مراد سره یو شفاعت کبرا تی مراد ده. قیامت کې به الله تعالی نبی علیہ السلام ته اجازه ورکړي شفاعت کبرا. هغه حدیث مخ کې ویل ده حساب بن کی سخت وړی رضیات ای خلق په آدم علیہ السلام پسې لاړ شي، بیا په نوح علیہ السلام پسې، بیا په ابراهیم علیہ السلام پسې، هغه ټول به راشي نبی علیہ السلام ته وایي، ته ورشه د الله مخې ته سپارش وکړه چې الله دا حساب شروع کړه. الله تعالی به ورته وایي، نبی علیہ السلام به ورشي الله تعالی عرش مخې ته، الله تعالی سجده وکړي نبی علیہ السلام. الله تعالی به ورته وایي چې اے محمد، سر دې پورته کا، څه چې غواړي چې هغه. الله تعالی ډیر سکلیپ دی او حساب کتاب شروع کړ دی مخلوق سره، حساب به شروع شي. عسى ايبعثك نزدې چې اوبلي اوبرسي تعالی رب ستا مقام محمود غزه ستا لې شوی ته. یا دوی معنی ذکر کړی دا په سرینو محمودن معنی دار چې محمود په یا په دنیا کې مراد دی. نو محمودن معنی دار چې الله تعالی به تعالی مرتبه ته ورسي، هغه مرتبه څه ده؟ ورفعنا لك ذکرک، الله ستا مرتبه په دنیا کې مجده کړی ده. نو تهجد کوه، الله بل په دنیا کې ملوی مرتبه درکی. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، دریم امر مصلح دی، کم زیات چ ورزی یا د کم زینه اوزی. نو مقصد پاغي کې د الله تعالی رضا ولټو، یو کلی ته ورزی نو دسی وکا، بلته می ورور مسلمان دی ملاقات به سره وکم دسی و، یو مریض دی داغه پختنه به وکم، یا په دې لار باندې مقبره راځي نو مړو ته به سلام وکم دسی و. په دې لار باندې زی وای، کبه دې لار کې کم نقصان ده شی او هغه بل لري کما، کبه دې لار کې څوک ضعیف او کمزور او سودا او سامان او سر سره دی هغه نشي وړلې، هغه ته را واخلم. نو دا دریم امر مصلح ده. کزان د الله په دین باندې مضبوطول غواړي، کم زی ته چورځي یا د کم زی ناراضي، نو پاغي کې نیت خالص ته الله تعالی رزق. وقل اوایا ربي اے رب زما ادخلنی داخل کې مال را، مدخل صدق په داخلې دو د رښتیا او سره، واخرج دي مخرج صدق او راو باسي مال را پر اوسلو د رښتیا او سره. داخلې دل او ورننه وتل د دې مراد څه شه؟ ډیر شی معنی ذکر کړی دی په سرینو. دل د کولی کې مدخل صدق دی، بل د کولی کې مخرج صدق. یو سو عبارتونه ته مې ملان آسان. یو ادخلنی فی القبر ادخالا مرضیا، داخل کې الله تعالی مال را په زید داخلې دل او د رښتیا او کې قبر تی مراد ده. دویم و اخرجنی مخرج صدق عند البعث اخراجا ملقا بالكرامه الله تعالی کلمی چې قبر نه راوباسي نو په دسي طریقه مې د قبر نه په میدان محشر کې راوباسي چې عزت او احترام را ترا کې دویم ادخلني ادخال المدینه اخرجني الاخراج من المکه الله تعالی چې ما د مکینه وباسي او مدینه ته مې ورداخلینو پر اشتیا باندې په دې کې نیت خالص کړ کم زین چې هجرت کې او کم زی ته هجرت کې دغه ته مراد ده دریم ادخلني ادخال الغار داخل دل غار ته مراد دي واخرجني واخراج منه سالما الله دې غار ته ورننه و زمان نبی علیہ السلام درې ورځې په غار کې تیرې کړې وي الله تعالی ماته بیا روغ رمټ راوباسه دا معنی مختلف معنی دا علماو ذکر کړی دي خدا الفاظ ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق دا الفاظ عام دي بس تمویل بازار ته دې بس خنیت وکا خنیت پای کې وکا د بازار دعا وای او غیره احادیث کې راغلی دي یو صحابي دی هغه د یو چا خواته لاړ نو هغه ته ویل چې ستا خواله راغلیم وی تاله مې یو تحفه راوړې ده تحفه مې لره راوړې ده هغه ډېر خوشحاله شو چې تحفه به رال سره وړي هغې ورته دا حدیث وایه چې څوک بازار ته لاړ شي او دغه دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملک وله الحمد یحیي ویمیت تر اخره پورې دغه دعا وی الله تعالی او ته لس لاکه نیکۍ ورکي لس لاکه ګناهونه معاف کړي لس لاکه درجات بلند کړي هغه کوربه خواته اس ولاړو په هغې باندې سور شو لاړ چې بازار ته لاړ هغه میلمه ورته وایي د الله بنده وایي زه ستا خواله راغلی یم او ته زمانه روان یې وایي څنګه عجیبه کوربه خو تا راته ویل کنه اوس د مرګ څه پته لګي کیدای شي د حدیث باندې ما عمل نه کړی او مخکې رانمل راشي وقل وای ربي ای رب زما داخل کې ما لره په ځای هغه په داخلېدلو د رښتیاو سره د اخلاص سره او وباسې ما لره په وتلو د اخلاص سره د رښتیاو سره وجعلني اوراکی ما لره من لدونک رخل طرفنا سلطانا نصیرا غلبا نصیرا چې مدد ملګری د هغې سره وقل جاء الحق وزهق الباطل سلورم امر مصلح دی او دا ذکر شوی دی په طریقې د پیشنګوی سره په دې کې بشارت او تسلی ده حدیث کې راغلی دی حدیث د صحیحین دی امام بخاری او امام مسلم هغه ذکر کړی دی نبی علیہ السلام د فتح مکه په ورځ باندې درې سوه شپېته بوتان هغه په بیت الله کې دننه ایښو دی هغه په نیزه باندې ووهل او بار ته راغوزار کړل او مخکې د هغې وضاحت ذکر شوی و په هغې کې شکلونه د ابراهیم علیه السلام د پیغمبران وغیره هغه هم پکې و او نبی علیه السلام دا آیات وایي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا بس باطل ختم شو او حق چې راغ ښکاره شو وقل ورته وایي پیغمبره جاء الحق راغی حق وزهق الباطل ورک شو باطل نو حق سره توحید د الله تعالی حق سره قرآن کریم قرآنی نظام او حق سره رسالت د نبی علیه السلام زهق الباطل شرک کپر او بیدینی او د جمهوریت نظام ختم شو ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل ختمیدونکه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین ترغیب د قران کریم ته مفسرین لیکلی دی مخکی د هجرت خبره ذکر شوله دې کې اشاره ده دې ته چې مهاجر د پاره د قران کریم لوستل دا غي درس او تدریس دا ډیر جات مهم دي وننزل من القران او نازلو منګره قران کریم نامه هو شفاء هغه چې علاج دي ورحمت للمؤمنین او رحمت دې لپاره د مؤمنانو قران علاج دي علاج دي د باطینی امراض لپاره شرک دي کوپر دي حسد دي بغض دي شک دي منافقت دي قران چې واوري دینه پاکيږي او دغه سه علاج دي د ظاهري مرضونو لپاره سورۃ الفاتحه ولول په چا باندې الله تعالی به خکی ولا یزید الظالمین او نزیات ظالمان در الا خسارا مگر تاوان څومره قران چې نازلیږي هغه ته انکار کوي نو دا غي تاوان چې هغه خزیاتیږي و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبی قران علاج دی د ظاهري مرضونو لپاره دمې کول بل اتفاق صحیح دی سختونه کول اغم صحیح دی تعویز کول دا صحیح دی کنه دی صحیح ردی په باره کې احادیث صحیحه مرفوعه اغه ثابت ندی تعویز په باره کې البته موقوف احادیث او روایت پرې گشته دی او عمل د سلف و صالحین مشته دی چې هغه د جواز دپاره کافی دی البته مطلقاً تعویز چې څوک وایي هر قسم تعویز دی کوي دا هم صحیح نه ده مفتی رشید احمد سی وسن پتاوا کی داغی پورا تفصیل ذکر کرے دے مولا القاری رحمت اللہ علیہ او سوک چوی مطلقاً ہر قسم تعویذ شرک دے ندام پہ خطا بانی دے دا خطا خب خبری دے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فزاد المعاد کی او علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی داغی پورا تفصیل ذکر کرے آخر صورت کی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اغل دے کے بھی اوضاحت راضی ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ورحمه للفار المؤمنان ولا يزيد الظالمين ونزياتي ظالمان در الا خساره مگر تاوان واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبي حال الله تعالى ذکر کئ د منکرین چه اعراض کئ قران کریم نه واذا انعمنا على الانسان او کله چه انعام کومنګا په انسان منی اعرض مخو ګرځي ونا بجانبي و ونا بجانبي او لری کی دی ډډ خپل اعرض مخواړی د مالدارۍ په وجوان دی ونا ابي جانبي او لری لاړ شي د بیان د زینه ونا ابي جانبي لری لاړ شي چې دا بیان یې وانه ورمه و اذا مسه شر او کله چور سیګی د تکلیف کانه یا اوسا نو ای یی دې دا امید د الله تعالی نه کانه یا اوسا تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا کانه ائسن من رحمت الله تعالی دا نه امید د الله تعالی د مهربانی نه دویم معنی کانا یا اوسا بیا دے نا امید شید خپلو معبودانی باتی لونا کرے جو دا تکلیف پرسی گنو بیا دا تکلیف پوخ کی اللہ تعالیٰ تا آوازو نا کئے کل یعملو علا شاکلتی ہی ہر یو عمل کوئی پخپل طریقہ واندے علا شاکلتی ہی تفسیر سمرقندی دو معنی کردی دی علا شاکلتی ہی علا منہاجی ہی پخپل طریقہ بانے عمل کوئی دویم علا نیتی ہی ہر یو سڑے دی پخپل نیت بانے عمل کئی تفسیر سمرقندی و شاکلته علی منهاجه دویم معنی علی نیته فربکم اعلم و رب ساسو ډیر خپوی دی بمن هو اهدا سبیلا په هغه چا باندې چې هغه روان دی بس ملار باندې څوک چې بس ملار باندې روان دی بس هغه الله تعالی ته معلوم دی څوک چې څنګه عمل کوي نو کوي الله تعالی د باندې پویږي و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په سوال عنادی باندې دا سوال چا کړی وو په سرینو ذکر کړی دی چې دا سوال مشرکین عرب کړی او د یهودو په لمسه باندې یهودیانو لمسه ولی وو اور دی آیات مانو مطلب سره تقریبا څلور پنځه تفسیرونه مو په سرینو ذکر کړی دي آسان ته هم بیخي آسان دی خو ویلي کوي اوس د کوي ټوله یو قول هم په سرینو دا دی یهودو مشرکین عرب ته ویل چې لاړ شي د پیغمبر نه پوښتنه وکړي چې دا د انسان دا بدن دا خود خاورې نه پیدا دی د انسان د بدن ماده څه شی دی خټه د خاوره ده نو د روح ماده څه شی دی دا څه شی نه پیدا شوی دی الله تعالی دا غي جواب کوي جواب دا دی چې دا د کوم ځای او د کمې مادې نه پیدا نه دی بلکې دا د الله تعالی په امر باندې پیدا دی کته وی چې څنګه پیدا دی ته په نور لاندې نه پوهیږي بس الله په امر باندې دا پیدا شوی دی یا سلون کا تپوس کے دیوستان عن روحی پا بارد روح کی قلو توائی الروح من امر ربی دا روح پیدا شوی دی پا حکم دا رب باندی وما اوتیتو من العلمی و ندی در قلی شوی تاسو تدپوینا الا قلیلا مگر لگا وانتکی دویم قول لن پسرین داری دا روح نا مراد قرآن کریم دی نو دیو داری قرآن پا بارکی بختن کولا نو قلو توائی پیغمبر الروح من امر ربی دا روح یعنی دا قرآن چی نازل شوی دی دا خدا الله تعالی په امر باندې نازل شوی دی روح نو مراد قرآن کریم دی دریم قولدار چی د دین مراد جبریل علیه السلام دی ځکه په قرآن کې جبریل علیه السلام تم روح ویلی شوی دی یا سالونک تپوس کې دی استانه په باره د جبریل علیه السلام کې قلو توای پیغمبره الروح من امر ربی دا روح چې دی هغه چې را د سنه پیدا دی نو هغه د الله تعالی په امر باندې پیدا دی او یا را کوزیږي د الله تعالی په امر باندې خو اول قول چې هغه غوره دی و ما اوتیتم ونه درکلی شوی تاسو ته من العلم رفوینا الا قلیلا مگر لږه ونته کې ولئن شئنا لنذهبن بالذی د دوو آیاتونو کې صداقت د قرآن کریم او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ولئن شئنا کو غواړو مونږ لنذهبن بالذی خامخا بو زمونږ ستانه هغه وحی او حینا الیکا چې وحی کړی مونږ ته تا تینستانه به هیر کی الله تعالی لری وکړنه یا با بند کی دغه وحی پتا باندې ثم لا تجد لك به او بیا به انو میتا لکا د خپل ځان د پاره به بی ذهابه چې دغه وحی الله تعالی ستانه بند کی علینا زمون په مقابله کې وکیلن ذمہ وار وکیلا مددگار د سوک نشتره چې بیا دا وحی بند کی الله تعالی نو بل سوک بیا دا وحی نشي شروع کولای تا ته الا رحمتا من ربک مگر الله تعالی ستانه دا وحی نه بندي او ستانه الله تعالی دا قران نه يرکي د وجه د مهرباني درف ستانه ان فضله کان علیک کبیر یقینا فضل الله تعالی دی بتا باندې ډیر لوی قل ان اجتمعت الانس والجن على ایاتو بمثل هذا القران دیکھیے اس بات د صداقت د قرآن کریم دے پا طریقی دا تحدی سرا تحدی کی گی سورۃ البقرہ کی داغی تفصیل ویلے شیو قل تو اے پیغمبرا لئن اجتمعت الانس وکراجم شی انسانان والجن و پیریان علی ایاتو پدی خبر بانی چراوڑی بی مثل هذا القرآن پشان دری قرآن کریم بانی لا یاتون بی مثلی نشی راوڑلی پشان دری قرآن بانی ولو کان بعضهم اگر کشی بادر دیونا لبعض النباز نور دو پارا ظهیرا مددگار دیو بر سر دی امداد موکی خود قرآن پشان دی کی کتاب دا سوک پیدا کولی نشی ولقد صرفنا دا آیات علت دیر پارا دا اعجاز دا قرآن کریم دا قرآن پشان دی کتاب خلق کلی نشی جوڑا ولی زکا ولقد صرفنا للناس پی هذا القرآن نو دا علت شو رپار دا ما قبر لا یعتون بمیس دی دا دا غیر پارا علت شو ولقد صرفنا یقینا قسما قسم بیان کړی دی مونږه لناسی خلق د پاره په هاذ القرآنی پر قرآنی کریم کې من کل مثل د هر قسم بیان نه هر قسم مثالونه او بیانونه قرآن ته وګوره ډیر عجیبه کتاب دی ک ترغیب الی الاخرت د اخرت مسله شروع شي نو بس بیا جنت او جهنم پاغه ټولو دی وګرځي ک د قیامت مسله اسمان برا گزاری کی ازمکه وا ختمی کی وغیرہ وغیرہ نکہ اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو دغه بیان ای واقعہ هغه بیا ډیر عجیب ای کہ اللہ خپل نعمتونه ذکر کین نو هغه ډیر عجیب ای بس په شرک باندې رد کیږي نو هغه بیا ډیر زیاته عجیب ای من کل مسل هر قسم بیان پرې کی شوی دی فابا اکثر الناس نو نکي ډیر خلک الا کفورا مگر ناشکری کوي الا کفورن د دې سمانه دا کفورن یو معنی ذکر کړی یا تفسیر جلالین هغه وی جهودن عن الحق نکه ډیر خلک مگر انکار کوي د حق نه دوی معنی ذکر کړی دم په سرین هغه وی الا کفورن تفسیر سمرقندی معنی کړی دا صوباتن علی الکفر ډیر خلک نکي مگر سه ثابت قدم پاتې کیږي په کوپر او په بيدینه باندې دا کار کوي خلک ډیر وقالو اوایدی ولنو من لک هچری ایمان دروړم پتا باندې حتا تب جر لنا تر دی پوری چروان کی د مونږ ته دی آیاتونو کې دا غی مطالبی ذکر شوی دی ډیر شی مطالبی پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا اعتراضونه کول د زده او د عینات د وجنه وای مونږ به تا اومنو حتی تبجر لنا تر دې پوری چې روانه کی د مونږ د پاره مین الارض د ځمکې عین بو اچنی وای ته څنګه پیغمبري مونږ له د ابوس کیم نشی کولای ځان د پیغمبر وې نو پیغمبر خو ته وای چې زه د ابوس کیم خو له خود نشم کولای چې انجوز والا خو نه یم ای خو انجوز والا کیده غسی کارونه او تکون لک جنت نو یادی وی ستاره پر باغ من نخیر نک جور نو عین بن دان ګورنا فتفجر الانهار چ او به یت نهرنا خلال هداغه پمند کی تفجیر په بیاولو سره مړ څنګه غریب پیغمبري غټ غټ پکار در چې صاحب باغونه وی پاغه کی ولی بیدل مزه وی خلکو بکی دغه د نشته د سیل او د تپری د نشته لري پر کون ستانشته یو ته پیغمبري او توس کی ته سما او یا را وګور دی ته په مونږ باندې اسمان کما ذ عام تعالی ګسرنګ جستا ګمان دی علینا په مونږ باندې څنګهستا ګمان دی چې توی دا اسمان درا غردیږي دی دې کې او تولی کوي مفسرین لیکلي دي او تسقي د سما کما زعمت اذا السماء ان طورت و اذا السماء ان شقت دغه صورتون ته بهږي اشاره ده کله چې دغه صورتون دي مشرکان واردل چې اسمان برا غردیږي مړه وستي تلګه شیر او غردوا یو چنده تی درا غردوا ځا یو ټوکړه تی را غردوا او توس کې ته سما او یا راغور دې ته په مونږ باندې اسمان کما ځام تعالی کې سرنګ جي ته ګمان کې چې د اسمان برا غردي کې علينا په مونږ باندې کې سفن ټوکړه داغي او ته اتي بالله او یا را ولي ته الله تعالی او ملائکه دي ملائکه قبیلا مخامخ الله را ولا او ملائکه را ولا هغه دی و چې دا زما پیغمبر دې مونږ به ومنو دا خبرې کوي مشرکان او یکون لک بیتن سلورم اعتراض او یاد شي ستاره پر ابیتن کوټه کور دستا شي من زخر پند سرو زرونه د سرو در کور دیم نشته دی او ته وجه پیغمبر یم او ترقا فی سمای او یا اوخی جتا اسمان ته د سی واچ ز اسمان ته ختلیم نو اسمان ته خو نبی علیہ السلام خطر یو کنه دیو خو غنه منله نه دی وی ولا نؤمن علی رقیک وهی چری مونږ نه منو ستا خطر حتا تنزل علینا تر دې پوری په یو ځای باندې راوړی ته مونږ ته کتاب نیو کتاب نه قراو چې مونږ ولول وغی لره اسمان تلار شو په یو ځای باندې مونږ ته کتاب راوړ قل تو اے پیغمبر سبحان ربی پاکی دا رب زمان لرا حل کنتو الا بشر رسولا زنای مگر انسان یم پیغمبر تا چرا کم خبری کوئی دا خود زمان پا وس کی ندی دا خود اللہ تعالی کارو ندی او دا خود انسان یم نو ما خود سندو ایزا اللہ تعالی یم ما ویلی زا انسان یم او زمان استا پر اقدار چی زد اللہ تعالی پیغمبر یم و ما منع الناس او ندی منکڑی خلق در ایو منو دا ایمان راوڑلونا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا مانع دا پیغمبر نا مانع سدے چب دے پیغمبر بانی خلق ایمان نہ راوڑی اگر صرف دا خبر دا چدا انسان دے بس زکی منگا نہ منو وما منع الناس و ندی منکڑی خلق در ایو منو دا ایمان راوڑو لنا اس جاہم الہدا کل چراغ دیو تا ہدایت الا ان قالو مگر وائی دیو اب عص اللہ آئرہ لگر دے اللہ تعالیٰ بشرن انسان لر رسول پیغمبر بس دین چ دے انکار کئے قل لو کانا فی الارض ملائکتن دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کے جواب ملائک ولی ناراضی حاصل دا جواب دار رسول دا جنس دا مرسل الیہم نبی رسول اللہ تعالیٰ اغا سوکر علی گی چی چا ترا لگلے کی گی اغا چی سنگئی ندا اغی پشاند کیو ترا لگی بیا نو که پزمکه که ملائکو سیدلے اللہ تعالیٰ با ملائک پیغمبر را لے گلے پزمکه که خو انسانانو سیگی نو انسانو تا اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلے قلو تو اے پیغمبر لو کان پی الارضی که چر توے پزمکی ملائکو تن ملائک یمشونا اسیدلے یمشونا دیدے که مانا ودانا که وچی یمشونا گر دیدلے مستقلن پزمکه که ملائکو سیدلے عباد ملائکوے بیا بوائی چی چا ویلی دی تفسیر سمرقندی ولی که عبارت مصر ولی که یمشون مطمئنین یمشون گردیدل مطمئنین وسیدون کیوے یمشون گردیدل مطمئنین پا مانا دا وسیدل سر اغوی مقیمین پی الارضی چی وسیدل مستقل عباد بی پر ازمکا کی لنزلنا علیه من سمای خام خارالی گلوی من پدیو بننی من سمای دا اسمان نملک رسول ملک رسولا پیغمبر نو بیا با اللہ تعالی پا ملائکو کی پیغمبر را لگلوی داخل کے نہ منی اللہ تعالیٰ جواب کئی بس اللہ زما پہ پیغمبر بانے بس داغی گواہی پورا دا قلو تو اے پیغمبر کفا باللہ پورا دے اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ کون کے بینی و بینکم زما استاذ پومین کی انہو کان بی عبادی خبیرن بسیر اقنان اللہ تعالیٰ دے قلو بندگانو بانی خبیرن بی بواتنیہم او بسیرن بی ظواہرہم اللہ دری خلقو پا ظاہر او پا پٹ ٹولو بانی پویا دے میہد اللہ تعالیٰ ذکر کرمحتد ہدایت مندن کے وہ میزل او اغسوک چی اللہ تعالیٰ بلاری کی پلن تجد له مولیا نو ابن امی تراغل پار مددگاران من دونی ہی سوا دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ نے علاوہ بیا بل سوک مددگار نشتا دے ونخشرهم تخویف اخروی او راجم بکمنگ دیو لرا یوم القیامت پا ورز قیامت بانی علا وجوہیہم پڑ مخ پا مخون باندے عمین لاندہ و بکمن چاڑاگان و سمن او کانا دا نبی علیہ السلام نے پوسو شو وید اللہ تعالیٰ پیغمبر اللہ بدا کافران مشرکان پا مخون بانی سنگ را پورتا کئی پا مخون بانی اللہ پڑ مخ پیرا پاسو نبی علیہ السلام و طویل علیس اللذی امشاہ علی الرجلین پی الدنیا قادر علی ایمشیہ علی وجہ یوم القیامہ وی کم ذات چی دا انسان پا دنیا کی بخپو بانی روان کرده دی نو آغای پڑ مخ مرا پرتا کولیشی پا مخ بانی بروانی سنگ بای اللہ تعالی پا غیبانی قدرت لری بس مأواهم جہنم و زیر دیو جہنم دی کل ما خبت کرے چی کمیشی لمبی دا اور دا جہنم زدناهم سعیرا نزیاتو منگا غیل را نور لمبی دیده کیون پا سرین لکری دی مانا حقیقی دا کمواری دا لمبون دا مراد بلکہ زیادت مراد دے دا بل مانا مراد نو خبر من پیونا شولے یو کموال خودو مانی لری کنا مثلا اسی مثال لتا ہے جہنم دا اور خبر نکو مثال لتا ہے مثلا اور دے بلی گی تر دے دے پوری لمبی دی یو کموال اس سرے کموال دارے چی دا دا سراخ کتش یو دا شولی کموال دویم دا دا معنا پدې ځکه نه د مراد چې د اور لمبي برا کم شي نه نه دویم معنی دا د کله ما خبت کله چې دې ځای پورې اور دی او پورته کی نو دا لاندې اوس کم دی او دا بل څه دی زیات شو دا ترقی شوله په عذاب کې څه ده په ترقی ده نو کله چې دې پورته ترقی وکړي نو هغه بل به څه پاتې شي لږ هغه لاندې پاتې شو کنه دا معنی دی کې مراد الله تعالی به دا اور د جهنم دغسې زیاته یې دویم یو بل معنی ته اشاره کړې ده امام تفسیر زاد المسیر هغه ذکر کړی دی وایي کله ما خبت پل لهب یسکنو والجمر یوقدو وایي دې ځای کې مراد دا دی چې یو د جهنم لمبی دی او یو د جهنم هغه اصل اور دی چې هغه سکروټی دی د سوځولو شی دی نو وایي کموالی په لمبو د جهنم کې راتللی شي او هغه اصل انګار دا جهنم چې دی نو په هغې کموالی نه راځي هغه په خپل ځای باندې نو دویم معنا دا تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی وایي کموالی راځي یو د پورته داسې لمبی وهلی کېږي یو تنور دی مثلا لاندې په تنور کې کم اور دی یو تی هغه پورته لمبی خیجی رسی نو یو د جهنم ظاهری د پاسه لمبی دی یو هغه اصل انګار دی د جهنم د اور هغه په خپل ځای باندې پاتې او په لمبو کې کله کموالی او زیاتوالی به راځي خو دا کموالی زیاتوالی اصل کې د ترقۍ دپاره دی یو درېم معنی ذکر کړی دی مبصرینو کله ما خبت کله چې کمې شي لمبی د اور د جهنم پی زعمهم د دوی په ګمان کې د دې مشرکانو په ګمان کې د جهنمیانو په ګمان کې نو زیدناهم سعیرا د دې په ګمان کې نور کمیږي نه ذالک جزاؤهم ذالک دغه مخ کې سزا د جهنم دا سزا د دیو ده به انهم کفروا بی آیاتنا په دې وجه باندې چې دیو کفر کړی دی زموږ په آیاتونو باندې وقالو یو خدغه شو د قران نه انکار کړی دی دویم وقالو او وای دیو ایزا کنا عظاما کرجی شو مونږ اړو کې ورپاتا او ذره ذره شو ا انا لمبعوثون خلقا جديدا نو آیا مونږ به پورته کړلی شو خلقا جديدا په پیدایش نوی سره د دې دوه وجو نه دیو ته د عذاب میلاویږي د جهنم اولم یرو دلیل عقلی الله تعالی ذکر کوي د پاره د اثبات تبع اسباد الموت اولم یرو آی دیو نو ګوری ان الله الذی چی یقینن الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه قادر دغه الله تعالی قدرت لرون کې دی علی ای خلق مثلهم چې پیدا کی ردی په شان د کی ځمکه او اسمان الله تعالی پیدا کولې شي نو ولې دوباره دانش پیدا کولې وجعل لهم اجلا او مقرر کړی دی الله تعالی د دې لپاره نیټه لاری به پیه چې نشته شک پغې کی فأعوذ ظالمون أن نكي ظالمان إلا كفورا مگر ناشکری کئ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئ خپل قدرت کاملہ حاصل دا آیات دار اللہ تعالی دا خزانو اختیار دی مخلوق لنه دی ورکړي که مخلوق له دا خزانو اختیار ورکړي وي نو دیو بیا نه خرچوله چې دا کمیږي او الله رب العالمین سره داسې خزانی دی چې هغه سخاوت والا دی او د الله تعالی خزانی کمیږي نه قل او دعای پیغمبر لو انتم تملکونا کتا سو اختیار من شی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذن په دغه وخت کې لمسکتم نو خامخا بندې به کوي هغې لره خلکو له وینه ورکوي خشیت الانفاقی د وجې د یری د خلاصېدلو نه تفسیر سمرقندی معنی کړی ده خشیت الانفاقی خشیت الفقر د وجې د یری د غریبۍ نه وکان الانسان قطور او د انسان ډیر تنگ زړی قطورن تنگ زړی دی وایي دا به ختم شي نو د الله خزانی اختیار تاسو نه دی درکړی چې تاسو وایئ چې ختمې به شي بس الله تعالی په خپل اختیار باندې هغه تقسیموي ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات دلیل نقلی دا موسی علیه السلام ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته تسع آیات بینات انها معجزات ښکارا مخکې دغه تفصیل ویل شوی دی سورۃ الاعراف کې پس ال بنی اسرائیل نو تپوسو کړ بنی اسرائیل نو جاءهم کله چې راغله هغه ته دغه معجزات فقال له فرعون نو ویل موسی علیه السلام ته فرعون انی لاظنک یا موسی یقینا زه ګمان کوم متا باندې موسی مسحورا چې بتا باندې جادو شوی دی دا تسلی سره نبی علیہ السلام ته اے پیغمبر ته په دې باندې مخه پکېږه چې خلک ستا خبره نه مانی ولی موسی علیہ السلام ته الله تعالی معجزات ورکړي واغې ته خلکو سحر او جادو ویلې نو ستا دې په باره کې هم دغه خبره کوي قال ویل موسی علیہ السلام لقد علمت یقینا ته پوی اے فرعون دا خطاب دې موسی علیہ السلام فرعون ته یقینا تخف ویگی ما اندر ها اولای چې ندی را لګلې دغه معجزات الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو ول ارض یود مکی بسوایرا د فاره د خکار کول د توحید د الله تعالی بسوایرا دا نخی د قدرت د الله تعالی دی او نخی د توحید د الله تعالی دی و انی لاظنک یقینا ز گمان کوم متابن یا فرعون ای فرعون مصبور ا د هلاک لشیوی مصبورن یو مانا ذکر کړی دا په مانا د هلاکن سره دی ته هلاکیدون کې دویم مانا مصبورن په مانا د مصروفن عن الخير ته مانا کړل شوی د خیر نه تفسیر جلالین د دوه معنی کړی یو بل مانا ذکر کړی د مفسرین مصبورن مانا تلعنتی یا مصبورن مانا ناقص العقل ته قمقل بعقلیت په اراده ایست پیزوم نو پس اوختلا فرعون ایست پیزوم چې په زور باندې اوشړی اغیلر من الارض د ملک د مصر نه د مصر نه په زور باندې اوشړی په اغرقناه نو غرق کوم غیلر او ممعه او غسوب چې اغمل ګری او جميعا ټول په یو ځای باندې الله تعالی غرق کړ تاسو ته مال پدې کې تسلی ده نبی علیہ السلام خبر باندې ځان پوی کوي لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته الله تعالی بینات ورکړیو اے پیغمبر الله تعالی تا تم بینات درکړی دي لکه څنګه چې فرعونیانو د هغې نه خلاف وکړه نو دغسې دا مشرکین عرب او مشرکین مکه ستا د دې معجزاتو نه خلاف کوي بیا لکه څرنګه چې موسی علیه السلام یې د خپلې علاقې نه ویستلی وو نو تا به هم دا خلک وباسي لکه څرنګه چې الله تعالی د فرعونیان بیا تباه او برباد کړل نو الله تعالی به دا هم تباه کوي په غزوه بدر کې تباه کړله او بیا فتح مکه کې ټول هر څه ختم شول دا تسلی شوله نبی علیه السلام ته وقلنا من بعده اول من غورستو دا غورستو د غر کېدلو د بنی اسرائیل نه غورستو د غر کېدلو د فرعونیانو نه چاته ویل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل ته اسكنوا الارض او سیګي پر غزمکه کې مخکې مر تر دی وضاحت کړو اول بنی اسرائیل کم دی تلیو زمکه د شام ته او بیا غورستو چې د داوود علی السلام په زمانه کې بیا مصر فتح شوه دی هغه طبيعت تلی دی زړی خبرې ګوره مې راوي پیزا جا وعد الاخره کله چراشی وعده د اخرت جئنا بكم لفيفا اراب اول مونږ تاسو ټول در لفيفن غون پيو دی باندې میدان محشر ته بیا ټول راشي وبالحق انزلناه ترغيب دی قران کریم ته ترجمه ته وق دی وبالحق انزلناه او په حق سره شروع کړی دی مونږه نازل اول د قران کریم وبالحق نزل او په حق سره سر تر رسیدل دی نازلیدل دی دا اول ورځنه چې د قران کریم د نزول شروع شوی دا نو په حق باندې شوی دا او بیا تر اخیره پورې چې دا رسیدلې ده نو هم په حق باندې چې دا نزول دري اخیر تر رسیدلې ده نو په مینس کې جبرئیل علیه السلام په دې کې خیانت نه کړي تغییر او تبدیل په کې نه کړي تر اخیره پورې محفوظ الله تعالی دا رسولې ده نبی علیه السلام ته وبالحق وبحق سرا انزلناه شروع کړې ده مونږه نزول دري قران کریم وبالحق نزل او په حق سره پوره شوی دی نازل دل د قران کریم بغیر د تغییر او د تبدیل او د خیانت نه دا بکنه دی شوی و ما ارسلنا کونه لګلې ته مونږه الا مبشرا مگر زیر اور کون کې او نذیر او ير اور کون کې و قرانا او قران فرقناه په حسو حسوبان مونږه تقسیم کړي دی اغي لره فرقناه درې سمانه په حسو حسوبان تقسیم کړي نو تاسو وای چې فرقناه تقسیم تی مراد دی په صورتونو باندې پایاتونو باندې دا تقسیم شوی دی پایاتونو باندې په صورتونو باندې پایاتونو باندې دا تقسیم شوی دی دا ولې داسې تقسیم شوی دی او دغه سی فرقناه دا په تقسیم سره بیان شوی دی څنګه په تقسیم سره دا ترغیب ال اخرت موضوع دا تزهید په دنیا دا مسله توحید دا واقعیا د پیغمبر درر پلانی ده یو یو موضوع چې راوخلی غزان نه ځان نه ده دا ولی لتقراه دې لپاره چې اول ولی تدې در علی الناس بخلق باندې علی مکتین دمه په دمه باندې قران لول دا نه چې ختم تعدید باندې بیا عبارت ته موای بس ذاتی نه یو شاند کې به قران وي او یادا چې قاری سیب لګیا دی یعملون تعملون تسمعون په دې باندې اخر کې صرف پویږي چې آیات یا الله اکبر وي نور چې په اس باندې نه پوي نه علی مکتین دا په دمه باندې وای چې خلک په دې باندې پوه شي د څه ته وای دا واقعیا د پلاني ذکر کړي هغه پلانو د څه جل کړي او الله تعالی تباہ کړل پلانو د څه کړي او الله تعالی په مهرباني وکا نو د څه خو جلا خلک په پوه شي کنه دا قران خور دی پر الله تعالی را لګل و نزلناه تنزیلا ولګلګ نازل کړي مونږه د قران کریم لره په لګلګ نازل اول سره دا دسی با په دغه طریقه باندې ویل غواړي. قل تو ای پیغمبر امنو به که ایمان راوړی پر قران کریم باندې او لا تؤمنو به او که ایمان نه راوړی پر قران کریم باندې که تاسو نه منئ. ان الذين اوتوا العلم يقينا ناقصان چور کله شوی دا غی ته علم علم د تورات تفسیر مدارک معنا کړی دا اوتوا العلم نو مراد چیرې اوتوا العلم علم التورات من قبل القران من قبله مخکر قران کریم نه اذا یتلا کرے چول وسره شی علیهم پاغی باندې دا قران پاغی باندې اذا یتلا علیهم القران کرے چول وسره شی پاغی باندې قران کریم یخرون للاذقان نو پریوز یغه پزن باندې سجدن سیده کون کی یعنی تابیداری دی د دین مراد حق پرس علماء کرام دلیل نقلی دی د مخکینی علماء او د اهل کتابونه ویقولون اوای دغه حق پرس علماء کرام سبحان ربنا پاکی در رب زمون لرا زمونگا در رب دفار پاکی در رسشینا عن تکذیب المکذبین بالقرآن تفسیر زاد المسیر وی عن تکذیب المکذبین بالقرآن پاکی در زمونگ در رب دفار چی اغا مکذبین در قرآن تکذیب که در غین اللہ تعالی پاک دے ان کان وعد ربنا لمفعولا ان مخفف عن المسقل او یقینا وعدا در رب زمونگا لمفعولا خام خاپور اکلل شوی دا کم وعدا در رب نتاسو با تفسیر زاد المسیر ترجو کیا ان کان وعد ربنا لمفعولا دا خو خبره د شاده د حق پرستو علما کرامو د اهل کتابو د کټکی باندې ځان پوهه کوي دا خو د اهل کتابو د حق پرستو علما خبره ده نو ان کان وعد ربنا یقینا وعدا د رب زمونږه لمفعولا خامخا پوره کړلی شوی دا بی انزال القرآن و بعث محمد په تورات کې خو د قرآن ذکر شوی و کنه په قرآن په تورات کې د پیغمبر ذکر شوی و نو هغه حق پرست علما کرام د اهل کتاب وای چې زمونږ سره هغه لوز د الله تعالی له مفعوله خامخا پوره کړلی شوی دی به انزال القرآن و بعث محمد چې هغه الله تعالی راولېږي ویخرون للاذقان او پریوځي دی په ځنو باندې یبکون چې جړاګانی کوي یبکون جړاګانی کوي ګړاګانی نه کوي جړاګانی کوي خو ګړاګانی نه کوي. نن سبا چې دی هغه باطل پرست پیران اگر گڑاگانی که جکل قرآن ویلے کی گی ویاد اللہ تعالی ذکر کی گی ویزیدهم خشوع و زیادتی دا قرآن اغیل را خشوع عن عاجزی پدل کی یزیدهم خشوع یزیدو کی ضمیر راجی دا قرآن کریم تا تفسیر مداری کوئی او خشوع عن سمانه دا لین القلب و رتوبت و عین تا دین مراد داره چکل او تا قرآن کریم اول وستلیشی نو دو حالت بده که پیدا شي دا حق پرس انسان دغه دا صفت ده کله چې قرآن هغه ته ولوستلی شي حق او باطل و توازح شي خشوعا لین القلب زړه یې نرم شي و رطوبت و عین او په سترګو کې نرموالی په سترګو کې لونوالی پیدا شي زړه یې نرم شي د زړه د نرمېدو د وجې نه بیا په سترګو کې اوښکې راځي دا ذکر کړی دي تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى دی آیت کی ترغیب اللہ تعالی ذکر کئی دعا تھا دعا گانی دا اللہ نغواڑی خوب وسیلہ دا نمون دا اللہ تعالی بننی وسیلے دا مڑو و دا وغیرہ وغیرہ پریک دی دا اللہ نمون اللہ تعالی تا وسیلہ کئی قلو تو آئے پیغمبرا قل ادعو اللہ و دعا گواڑی دا اللہ تعالی نا ادعو الرحمن او یا بلنکو دا رحمان ذات دا سوائی یا رحمان یا اللہ اے ربا یا ذو الجلال والاکرام دا اللہ نمون اللہ تعالی توسلک ایم ما تدعو نو کم یو چرا ولی تاسو فلہو الاسماء الحسنا نو دا اللہ تعالی دا پارا دی نمون خیستا بس پاقی بارن دا اللہ تعالی دا غواری علماء ذکر کری دی الرحمن دا رحمان نم یو خصوصیت دا دی یو سڑے مریض دی دا رحمان نم دا صفت دی دا خصوصیت دی پلیٹ کی دا ولی کلیشی او دا چا دائمی تبای دیر خلق دا سی داغی دائمی تبای تبای نختمی بس داو تا پلیٹ کے اولی که یا رحمان جل جلالو یا رحمان جل جلالو ای کی اوبو آچاو بی اغلی ورکا دو دری کرده پینزه کرده تاوان خودی پینه کی کن یا یو سختون داغی نجول که یا رحمان جل جلالو تبی مریض اللہ تعالی باغ خکی بس دا علاج دی و عقیده و ایمان غواری ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا ولا تجهر بصلاتک وجهر مکه او پخپل دعا سره ولا تخافت بها او پټوال مکه او پاغي سره او تغيبه نه زالي کې سبيل او ولټه او داغي په من کې بل الان دو درې معنی علما ذکر کړی دي نو درې وانه معنی زده کې اساني دي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر اغه وی بصلاتک په معنی د بدعا کې سره ده تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی نو اسمانه بدا کوي ولا تجهر بصلاتک او ډیر په زور باندې دعا مغواړه ولا تخافت بها او اکتفا مکوا دا دعا غختلو په دل کې او په غیبی نه ذالک سبیل او هغه په جواب باندې وایا دا عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت کې مدغه سره غلی درې خبرې شولې یو دار چې دعا غواړي او بیخي په چغو سرو باندې غواړي یو خو اجتماعي دعا یا خامه خبرتي دی چې خلک یې واوري خو عام حالاتو کې ځان له دعا غواړي نو په دسي اندازه باندې چغیم بیخي موها دویم ولا تخافت بها په دې جب باندې بیخي د کټیخ پم مګد چې بیخي په دل کې وي په دل کې موایا هغه خو ویل نه دی کنه وابتغی بین ذلک سبیل او په مینز کې بره لار ولټوا نو په مینز کې لار کمه ده په مینز کې لار دار چې چغی موها نو په مینز کې لار داد چې په جب باندې وایا په جب باندې نو بیخي چغی موها او بیخي په دل کې موایا او درې په مینز کې لار ولټوا د مینز لار داد چې په جب باندې وایا دوی معنی یو مطلب دری آیات دغه دی دوی معنی جی کرکړی دا تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر اغم ډیر بهترین معنی ده د صلات کنه مراد چې قرات تی مراد دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نم دغه روایت دی نو معنی دا شوله ولا تجهر بصلاتک او په جهر سره مو آیا قرات خپل لره په ټولو منځونو کې ولا تخافت بها او په ټولو منځونو کې پټم قرات مکا او ابتغی بین ذلک سبیلا په منځ کې بل لار الټوا چې د شپې کوم منځونه دي نو په هغې کې جهر وکړه او د ورځې په منځونو کې اخفا وکړه د ماسپخین او د مازدیګر مونځ دی په هغې کې قرات په پټه باندې دی ماښام ماسوتن او د سهار مونځ په هغې کې جهر وکړه نو په ټولو کې قرات په زور باندې مه وایه او په ټولو کې قرات په پټه باندې مه وایه په منځ کې بله یو لار الټوا د ماسپخین او د مازدیګر په مونځ کې قرات په پټه باندې وکړه او د ماښام او د سهار او د ماسوتن په هغې کې په زور باندې وایه دا معنی ده دغه معنی ذکر کړی دا ولا تجهر بصلات ولا تجهر بصلات کې نه بقرات کې به ان تجهر بصلات الليل وتخافت بصلات النهار تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر ذکر کړی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم دغه معنی بیان کړی درې معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر فقط هغه مراد د دینه چې قرات دی په عام حالاتو کې نو معنی دا شوله ولا تجهر بصلاتک معنی دار چې قرات د قران کریم تلاوت کې نبی خې ډېر چغه موها ولا تخافت به او بیخی پر ازل کې موای وقت غیبه نه ذلک سبیلا نو نهى عن شدت الجهر بالقرات وشدت المخافته بالقلب بیخی په زور باندې موای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه ګرځیدا نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې ورتیر شو غیب بیخی وروایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې ورتیز شو هغه په تیز باندې وایا نبی رسلام ته دومره تیز قرات ولیکه دا الله پیغمبر د خلق پرای خو دا خلق پرای خو کنده ولی ودی دا بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته لګه گزاره کاوه ته لګه کم کا لوټ سپیکر لګه کم کا ته او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل وای ته لګ زور وایا دومره خوای چې خپل خوري کنه خپل په بویږي کنه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا نو خلکو پښمنی کې بس لټ فکرې لګولي نو دا خو تیزان دا ورین دا څومره ضعیف خلک به بکی نو په تعجود له په زور باندې پاسې چې اوس نه پاسې بیا غسو کې پاسې دلی دي تا کبه د خنیت باندې کړی دا غو تعجود او دعا خو دې سره ګډوټلل دا سی که نه دومره په تیز باندې لټ فکرې کې بس هغه دعا هم د نه ګډوډ شي هغه تلاوت هم د نه ګډوډ شي هغه مونږ باندې هم ګډوډ شي دې ته څه ضرورت دی هیڅ ضرورت هم دې ته نشته دی تلاوت دی یاوله گاو یادې ونه لګو یادې نظمونه لګول دي کنه دی پرې نظمونو کې ثواب وګټه کنه ګناه دې پکې وګټله وقت غیبانه ذلک سبیل نو بل وخت کې بیا دا ولګو کوم را شوقمنی نو بس دومره شوقمنی ځان لې په موبایل کې ورګو دعا مکه منځم مکه وای چې مکه بس ته پښمنی را پاسو نظمونو تکینه دغه وکړه وقل الحمد لله الذي دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی امر په حمد ویلو سره دا دعا په اول کې او دعا په اخر کې بیا محمد ول وستل پکار دی الله تعالی حمدونه ویل پکار دی په دی آیات کې الله تعالی رد کړی دی په دریو اقسامو د شرک باندې یو شریکی ادنا او دویم شریکی اعلی او دریم شریکی مساوی اوسو ګورئ آیات ته وقل الحمد لله او توایا ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دي الذي هغه ذات دی لم يتخذ ولدا نو دا نه پی د شریکی ادنا ده چې نه دی نیولې الله تعالی نازولې ولد مخکې مرته دې معنی کړی چې ولد معنا حقیقي ده او یا بله معنا ده. دویم ولم یکن له شریک فی الملک، یو نشته د الله تعالی سره برخې والا په بادشاهۍ کې، دا نپی د شریکی مساوی د الله سره مساوی په بادشاهۍ کې څوک نشته دی. ولم یکن له ولی من الذل، یو نشته د الله تعالی لپاره امدادی من الذل د وجر کمزورینا. وکبره تکبیر، او لوی دی الله، وکبره او پاکی بیان کده الله تعالی تکبیر په لوی بیان اول سره. دا دریم قسم دا الله تعالی سره شریکی اعلام نشتره، نام نشتره. نو دا الله سره شریکی ادنام نشتره چې دا الله نه لاندې دی او دا الله تعالی سره شریک دی. دسم څوک نشتره چې دا الله سره په طاقت کې مساوی څوک، یا دسم نشتره چې دا الله تعالی نه څوک زورور دی او دا الله تعالی سره شریک دی، نام نشتره. دا درې وانه نه پیوښول الله تعالی دسم دی. وکبره تکبیرا، دا بریلیان و عقیده دار وی شیخ عبدالقادر جیلانی و هغه ته دستگیر وی، و دستگیر ته ځکه وی چې الله تعالی سره یو ځل امداد کړی دی، و ځکه وی دستگیر ته وی. نه، دا عقیده د شرک ده او دا د بیدینۍ عقیده ده. وکبره تکبیرا، مفسرین لیکلی دی وکبره تکبیرا، نو کله چې ته تکبیری اولاوی د منز نو دا غینا نمخ که دا عقیده سپاکا. و کبیر ہو تکبیر، منز که خو اول دی عقیده برابر دا کناسی ولاده ہوتا. و کبیر ہو تکبیر، نو الله اکبر زکر ولی کیگی چی اللہ بلوی وگنی دا هر سنه، دا الله تعالی قدرت و طاقت. تفسیر ابن کثیر مانا کرده و کبیر ہو تکبیر عظیم ہو عظمتا تامتا، تعظیم بیان کده الله تعالی په پوره تعظیم سره، په پوره احترامات سره لوی بیان کده الله تعالی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کړی دی، وی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول العبد الله اکبر، دا الله تعالی یو بنده چې الله اکبر یو کرت وی خیر من الدنیا وما فیها، دا دنیا او د دنیا د ما فیها نه دا غوره دی. قول العبد الله اکبر خیر من الدنیا و ما پیه، یو ځل چې څوک الله اکبر وای دا د دنیا او د دنیا د ما پیه نه غوره ده، او دا بهترین عقیده ده. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو د عقیدو حفاظت وکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو د شرک او د بدینۍ د عقیدو نه محفوظ وساتي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو د اعمالو حفاظت وکړي. وکبره تکبیر، او لوی بیان کده الله تعالی په لوی بیان اول سره، تعظیم بیان کده الله تعالی په پوره تعظیم سره. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.